ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں محرم کا مہینہ ہمارے سامنے اور اس مہینے میں اسلامی تاریخ کے اچھے پہلو بھی جڑے ہوئے ہیں اور ایک بہت بڑا حادثہ اسلامی تاریخ کا اس مہینے سے جڑا ہوا ہے۔ مسلمانوں میں عام طور سے اس مہینے کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو شیعہ حضرات کی نقالی میں علم کی کمی کی وجہ سے اور اہل بیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ان کی محبت میں غلو کی وجہ سے بہت سی ایسی چیزیں مسلمانوں میں بھی اہل سنت والجماعت میں بھی شامل ہو چکی ہیں جو اسلام میں خود منع ہے۔ اس مہینے میں شیعہ حضرات خاص طور سے ماتم کرتے ہیں۔ کس کا ماتم کرتے ہیں؟ حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، حضرت علی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، ان کی شہادت کا ماتم کرتے ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ وہ اس مہینے میں ان کی شہادت کا ماتم کرتے ہیں بلکہ اسی حادثے کو بہانہ بنا کر تمام صحابہ پر، خصوصاً ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں صحابیوں پر، شیخین ان دونوں صحابیوں پر لان تان کرتے ہیں اور جو کچھ ان کی عقل میں آتا ہے ان سارے صحابہ کے بارے میں ایسی ایسی گھناؤنی باتیں کرتے ہیں کہ ایک مسلمان، ایک غیرت مند مسلمان ان کو برداشت تو کیا سن بھی نہیں سکتا ہے۔ لیکن بہت سارے ہمارے سنی بھائی چونکہ ان چیزوں کا ان کو علم نہیں ہوتا ہے اور اہل بیت کی محبت غالب ہوتی ہے، اس وجہ سے بہت ساری ان خرافات میں ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں انجانے میں، نہ جانتے ہوئے، جو کہ اسلام میں حرام ہے۔ تازی بٹھانا اور اسی طرح سے محرم میں غم منانا، محرم کو منحوس سمجھنا اور اسی طرح سے جو بھی خرافات دیکھنے میں آتی ہیں، کھچڑا بنانا اور بہت کچھ، تو یہ اس مہینے میں اہل سنت والجماعت میں بہت سارے کم علم لوگوں میں دیکھنے میں آتا ہے۔ یہ اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ ہے، اسلامی کیلنڈر میں سب سے پہلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہوتا ہے، یہ امت کے مہینوں میں سے، اس کی تفصیل بعد میں آئے گی۔ ایک عجیب بات یہ ہے کہ تاریخ اعتبار سے بعض علماء نے لکھا ہے اور یہ معروف چیز ہے کہ 10 محرم کو، جس کو عاشورہ کہا جاتا ہے، اس دن حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہایت بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا ہے، اور اس کا ماتم عام طور سے لوگ مناتے ہیں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہی وہ مہینہ ہے جس کی ایک تاریخ کو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہے۔ ایک محرم کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا، ان کی وفات 1 محرم کو ہے۔ لیکن اس بارے میں عام طور سے مسلمان، شیعہ تو چھوڑیے، ہمارے اہل سنت والجماعت میں بھی اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ شیعہ حضرات کے نزدیک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ ایک غلط انسان تھے، اور ان کے لیے یہ غم نہیں بلکہ خوشی کی چیز ہے، اور ان کے نزدیک اصل حقدار خلافت کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ان کے بعد ان کے ساتھ 12 اماموں کو مانتے ہیں جن میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو انہوں نے اس کا تو غم منایا، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں واقعی اگر غم منانا ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم کوئی ان کے یہاں نہیں ہے، صرف حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم ہے۔ وجہ یہی ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ اپنا مانتے ہیں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ پرایا مانتے ہیں۔ لیکن ہمارے سنی بھائی، چونکہ دین کا، تاریخ کا، قرآن و سنت کا علم نہیں ہے، اس وجہ سے ان ساری چیزوں کو نہ جاننے کی وجہ سے اس پروپیگنڈے میں اور ان ساری خرافات میں شریک ہو جاتے ہیں جو شیعہ حضرات یہاں سے آئی ہیں، جن میں ایک چیز کنڈے بھی ہے کہ وہ تاریخ جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی تھی وہی کنڈوں کی تاریخ ہے۔ کوئی آدمی تاریخ دیکھے اور اس میں غور کرے ڈیٹس کون سی کب کب کیا آتا ہے۔ تو بہرحال اس تفصیل میں جانے کی بجائے میں اختصاراً یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اسلامی تاریخ میں بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، بہت سارے واقعات خوشی کے ہیں اور بہت سارے واقعات غم کے ہیں۔ اسلام ہم کو یہ نہیں سکھاتا ہے کہ ہم فلاں تاریخ کو خوشی منائیں اور فلاں تاریخ کو غم منائیں۔ ہاں، جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خوشی منانے کے لیے کہا ہے ہم منائیں گے، لیکن اس طریقے سے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ثابت ہے۔ اسی طرح سے جہاں غم کا واقعہ ہے، غم کی بات ہے، جہاں غم منانا چاہیے تو وہاں ہم غم کریں گے، لیکن طریقہ اس کا اسلامی تعلیمات کے ماتحت ہوگا۔ ماتم کرنا اور اس طرح کی ساری چیزیں کرنا یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم محرم کے احکام دیکھیں، چونکہ ہمیشہ وقت کی قلت رہ جاتی ہے اور اصل موضوع سرعت کے ساتھ جلدی جلدی نپٹنا پڑتا ہے، اس لیے ہم اپنی اس مجلس کی ابتدا میں اس اصل موضوع کی طرف آئیں گے جو ایک بہت ہی پیچیدہ موضوع ہے، اور خصوصاً اس دور میں یہ موضوع چھڑا ہوا ہے۔ وہ یہ کہ یزید کے بارے میں مسلمانوں کا موقف کیا ہونا چاہیے، یزید کو ہم کیا مانیں، اس کو ہم صحابی مانیں، ولی اللہ مانیں، یا پھر کافر، فاسق، فاجر مانیں، کیا مانیں، وہ کون تھا، اچھا تھا یا برا تھا۔ کچھ سالوں میں میڈیا میں یہ موضوع کافی اچھلا ہے، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں میں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، بہت سی کشیدگی اور بہت سارے اختلافات پیدا ہوئے ہیں۔ اور ایک عام آدمی جس کو علم کم ہے وہ اس موضوع میں الجھ کر رہ گیا ہے. آج کی اس مجلس میں ہم دیکھیں گے کہ علماء جو تاریخ کے ماہر ہیں, جو اسماء و رجال کے علم کے ماہر ہیں اور عام طور سے قرآن و سنت کا گہرا علم رکھتے ہیں, ان علماء نے اس موضوع پر کیا کہا ہے. تو آج کا ہماری جو مجلس ہوگی, میں سمجھتا ہوں ظہر تک کے یہ وقت بھی ہمارے لیے کافی نہیں ہے. اتنا مواد اس سلسلے میں ہے کہ اس میں سے سب کو ذکر کرنے کے لیے وقت نہیں, اس لیے میں نے کچھ چیزیں چنی ہیں تاکہ ایک یعنی صحیح پکچر اس موضوع میں ہمارے سامنے آئے. اس کے علاوہ بھی بہت سارا مواد ہے جس کو ہم بعد کی کبھی کسی اور مجلس میں رفتہ رفتہ اس پر گفتگو کر سکتے ہیں. بجائے اس کے کہ میں یزید سے اپنی گفتگو شروع کروں, میں ایک لائق شخصیت جس سے یزید کا ایک معاملہ جڑا ہوا ہے, میں ان سے اپنی گفتگو کو شروع کرتا ہوں. حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے, حضرت علی کے بیٹے, حضرت فاطمہ کے بیٹے. ان کی کیا فضیلت ہے, یہ کون ہے, بہت زیادہ تفصیل میں جانے کی بجائے میں صرف وہ حدیثیں ذکر کروں گا جن میں ان کی فضیلت خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بھائیوں حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کے بارے میں کہا, الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما. اس حدیث کو ابن ماجہ, حاکم, طبرانی نے الکبیر میں اور اسی طرح سے امام الحاکم نے اپنی کتاب المستدرک میں ذکر کیا ہے, اور صحیح الجامع صغیر میں شیخ الالبانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. کیا حدیث ہے؟ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ, حسن اور حسین جنت میں جانے والے نوجوانوں کے سردار ہیں. جنت میں کون جائے گا؟ جوان بھی جائیں گے, بوڑھے بھی جائیں گے, اگرچہ جنت میں جانے کے بعد سب کے سب جوان ہوں گے, 30 اور 33 کے آس پاس ان کی عمر ہوگی, لیکن جو لوگ جنت میں جانے والے جوان ہوں گے شباب, ان کے سردار کون ہوں گے؟ ان کے سردار یہ دونوں ہوں گے, حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا, اور ان کے والد ان دونوں سے بہتر ہیں. کون ہیں ان کے والد؟ علی رضی اللہ تعالیٰ. تو علی رضی اللہ تعالیٰ ان سے بھی بہتر ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے جنتی ہونے کی بشارت دے دی تھی, اور یہ بھی بتایا کہ ان دونوں سے بہتر کون ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک اور حدیث جس کو امام احمد ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے, اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من احب الحسین من احب الحسن والحسین فقد احبنی, من احب الحسن والحسین فقد احبنی, جس نے حسن اور حسین سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی, ومن ابغضهما فقد ابغضنی, اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا, دشمنی رکھی, کینہ کپٹ رکھا, اس نے مجھ سے بغض رکھا. اس کی دشمنی مجھ سے, اس کی نفرت مجھ سے, اس کے دل میں کینہ اور عداوت مجھ سے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سلسلے میں کسی انسان کے دل میں اگر بغض و عداوت ہو, دشمنی ہو, تو یہ اس کے لیے بربادی کے لیے کافی ہے, یہ اس کی بربادی کے لیے کافی ہے, کیونکہ یہ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ گویا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھ رہا ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے اور جنت میں دخول کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھے. اس حدیث کو شیخ الالبانی نے حسن کہا ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی وانا من حسین, حسین مجھ سے ہے, اس کا تعلق مجھ سے ہے, وہ میرا ہے. وانا من حسین اور میں حسین سے ہوں, میں حسین سے, یعنی میں حسین کا ہوں, حسین میرا ہے, یعنی ہمارا بہت گہرا تعلق ہے. احب اللہ من احب حسین, اللہ تعالی اس آدمی سے محبت رکھے جو حسین سے محبت رکھے. حسین سبط من الاسباط, حسین کیسا پیارا نواسا ہے, کیسا اچھا نواسا ہے. سبط من الاسباط, نواسوں میں سے نواسا ہے, یعنی کئی نواسے ہیں, اتنے سارے کئی پوتے ہیں, جسے باپ کا جو ہوتا ہے, یعنی دادا کا پوتا, پوتا یا نواسا جس کو کہتے ہیں, وہ سبط عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں. سبط من الاسباط, جسے آدمی کہتا ہے یہ ہیروں میں سے ایک ہیرا ہے, تو سبط من الاسباط نواسوں میں ایک ایسا عمدہ نواسا ہے, کون؟ حسین رضی اللہ عنہ. اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے. ایک حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشگی طور پر یہ خبر دے دی گئی تھی کہ حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا جائے گا, یہ شہید ہونے والے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد دخل علی البیت ملک, میرے گھر میں ایک فرشتہ آیا, میرے گھر میں ایک فرشتہ آیا, لم يدخل علی قبلها, اس سے پہلے میرے گھر میں کوئی فرشتہ, یعنی یہ فرشتہ نہیں آیا تھا, ایک ایسا فرشتہ آیا جو اس سے پہلے کبھی میرے پاس نہیں آیا تھا. فقال لي ان ابنك هذا حسين مقتول, اس فرشتے نے کہا یہ آپ کا بچہ یہ مقتول ہے, اس کو قتل کیا جانے والا ہے, اس کو قتل کیا جائے گا. وَإِن شِئْتَ أُرِيتُكَ مِن تُرْبَةِ الْأَرْضِ الَّتِي يُقْتَلْ بِهَا, اگر آپ چاہیں اے نبی تو اس زمین کی مٹی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں جس میں یہ قتل کیے جائیں گے. قَالَ فَأَخْرَجَ تُرْبَةً حَمْرَا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس فرشتے نے لال رنگ کی مٹی نکال کے بتایا, دیکھو یہ مٹی ہے جہاں یہ قتل کیے جائیں گے. اس حدیث کو امام احمد وغیرہ نے روایت کیا ہے اور الصحیحہ میں شیخ الالبانی نے اس کو ذکر کیا ہے. یہ حدیث شیخ الالبانی نے اپنی کتاب الصحیحہ, صحیح حدیثیں, اس میں ذکر کیے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی معلوم تھا کہ آپ کے نواسے حسین رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کیا جانے والا ہے. حسین رضی اللہ تعالیٰ کی خصوصیت یہ بھی تھی اور خود حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کہ مشابہت چہرے کے اعتبار سے, ظاہر کے اعتبار سے, حیت کے اعتبار سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دکھائی دیتے تھے. اور یہ فطری بات ہوتی ہے کہ انہیں اولاد باپ کی طرح دکھائی دیتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حسن بھی, ان کی مشابہت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اوتی عبید اللہ ابن زیاد براس حسین, عبید اللہ ابن زیاد یہی وہ خبیث ہے جس کے حکم سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا گیا تھا. یہ بعد میں کربلا وغیرہ کے سلسلے میں آپ اس کو سن سکتے ہیں. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قتل کیا گیا تو ان کا سر ان کے بدن سے جدا کر دیا گیا اور ان کا سر لے کر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس اس کے ماننے والے لے کر آئے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے. کہتے ہیں کہ اتیا عبید اللہ ابن زیاد براس حسین, عبید اللہ ابن زیاد کے پاس حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لایا گیا. فجعل فی تخت فجعل یدکت، ان کا سر ایک تشت میں رکھا گیا تھا اور عبید اللہ ابن زیاد ینکت اس میں، یعنی ایک لکڑی کا ٹکڑا تھا اس سے اس نے ان کے چہرے کو اس طرح سے کیا لکڑی سے. وقال فی حسنہ شیئا، اور اس نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبصورتی کے بارے میں کچھ بات کہی. ترمذی کے الفاظ ہیں فجعل یقول بقضیب فی انفہ ویقول، کہ ان کی ناک میں اس نے لکڑی لگائی اور اس نے کہا ما رأیت مثل هذا حسنا، ایسا خوبصورت انسان میں نے نہیں دیکھا. فقال انس، اس پر انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کان اشبہہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان مخضوبا بالوسمہ، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور وکان مخضوبا بالوسمہ، اور وہ وسم ایک پودا ہوتا ہے جس سے خضاب کیا جاتا تھا عربوں میں، تو ان کی داڑھی میں اس سے خضاب کیا ہوا تھا. تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری نے اس کو روایت کیا ہے کتاب المناقب میں، بخاری میں روایت موجود ہے. تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھے. اسی طرح سے ایک حدیث میں جس کو ابن ابی نعم کہتے ہیں، ابن ابی نعم کہتے ہیں کنت شاہدا لابن عمر وسأله رجل، میں عمر ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی آیا اس نے پوچھا وسأله رجل عن دم البعوض يصيب الثوب، ترمذی کے الفاظ ہیں يصيب الثوب، ایک آدمی آیا پوچھا عبداللہ ابن عمر سے کہ ایک آدمی ہے اس کے کپڑوں کو اگر مچھر کا خون لگ جائے تو، مچھر ہے اس کے بدن پہ، مچھر بیٹھا کپڑوں میں مار دیا اس نے، اس کے بدن پر مچھر کا خون لگ جائے تو کیا کرنا چاہیے. فقال ممن انت، عبداللہ ابن عمر نے اس سے پوچھا کہاں کا ہے تو، یعنی تو کہاں کا رہنے والا ہے، کن لوگوں میں سے. قال من، فقال من اہل العراق، میں عراق والوں میں سے، عراق سے آیا. قال انظر الى هذا، عبداللہ ابن عمر نے کہا دیکھو اس کو، ذرا دیکھتے ہو اس کو. یسألنی عن دم البعوض، مجھ کو مچھر کے خون کے بارے میں پوچھتا ہے. وقد قتلوا ابن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو قتل کیا ہے. یعنی نبی کی اولاد کو قتل کرنے والے یہ لوگ، اور یہ مچھر کے خون کے بارے میں پوچھتے ہیں، حسین کے خون کے بارے میں ان کا کیا ہوگا؟ دیکھو اس کو، یہ مچھر کے خون کے بارے میں پوچھتا ہے جبکہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو قتل کیا ہے. اور کہا وسمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ہما ریحانتایا من الدنیا، جبکہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے کہ یہ دونوں میرے بچے حسن اور حسین یہ جنت کی خوشبوؤں میں سے خوشبو ہیں. ریحان خوشبو کو بولتے ہیں، یہ جنت کی خوشبو ہے میرے بچے. اس حدیث کو امام البخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے. تو ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت نسبت تھی اپنے نوازوں سے، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور ایک مرتبہ آپ خطبہ دے رہے تھے، یہ بچے دوڑتے دوڑتے آئے اور گرے، حسن و حسین، آپ نے خطبہ چھوڑا اور آپ ممبر سے اترے اور فوراً جا کر ان کو اٹھا لیا. اور پھر بعد میں آپ نے کہا کہ اولاد انسان کے لیے بڑا فتنہ ہوتی ہے، یعنی آزمائش ہوتی ہے، کہ اولاد کو کچھ ہو جائے تو فوراً انسان کو دکھ ہوتا ہے. تو آپ اتنا خیال رکھتے تھے، اور کئی روایتیں ہیں، ہمارا وقت اسی میں چلا جائے گا، کیونکہ ان کی فضیلت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، مسلمان ان کی فضیلت جانتے ہیں. انشاءاللہ کسی اور درس میں مستقل ان کی تفصیل، کب پیدا ہوئے، کیا تاریخ ان کی ہے، اور وہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے. آج ہمارا اصل موضوع یہ نہیں ہے، کیونکہ وقت بہت تیزی سے نکل جاتا ہے. آج ہمارا اصل موضوع یزید ابن ابی یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان. یزید کے بارے میں لوگوں میں کافی اختلاف ہے اور ابن تیمیہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ یزید کون تھا، یزید کے بارے میں کیا موقف مسلمانوں کو رکھنا چاہیے. اس میں بہت اہل غلو بھی ہیں اور خود اہل سنت والجماعت میں بھی علماء میں بعض علماء یزید کے فیور میں گئے ہیں، بعض علماء نے یزید کو برا کہا ہے، لیکن اکثریت نے یزید کو اچھا نہیں کہا ہے. وہی بات آج ہم اپنے اس درس میں دیکھیں گے. تو یزید کے بارے میں کیا باتیں علماء نے لکھی ہیں، کیا اس سلسلے میں تاریخ اور اسماء رجال کے علماء کا قول ہے، آئیے دیکھتے ہیں. یزید کون ہے، کیا یزید صحابی ہے؟ ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب مجموع الفتاوی میں، یہ ان کے فتاوی جمع کیے ہوئے ان کے بعد میں، مجموع الفتاوی جلد 3 صفحہ 410، کہتے ہیں یہاں سے انہوں نے یزید کے بارے میں یعنی بتایا کہ یزید کون تھا، کیا ہوا، کیا تاریخ تھی، یزید کے بارے میں سٹینڈ کیا ہے، پورا انہوں نے اس میں ذکر کیا. اس کو کہتے ہیں فَإِنَّ يَزِيدَ ابْنَ مُعَاوِيَةَ وُلِدَ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ ابْنِ عَفَّانَ رضی اللہ عنہ. کہتے ہیں کہ یزید ابن معاویہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں پیدا ہوا. وَلَمْ يُدْرِكِ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اور یزید نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا. تو معلوم ہوا وہ صحابی ہے نہیں ہے. اسی لیے کہتے ہیں وَلَا كَانَ مِنَ الصَّحَابَةِ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ، کہتے ہیں سارے علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ صحابی نہیں ہے. بعض لوگوں نے کہا صحابی ہے، تو ابن تیمیہ کہتے ہیں علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ یزید صحابی نہیں ہے. یہ مجموع الفتاوی میں انہوں نے کہا ہے. یزید کی بیعت کب ہوئی؟ یزید معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی جب وفات ہوئی تو انہوں نے اپنی وفات کے وقت میں یزید کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا. یہ کب ہوا؟ امام الذہبی جو بہت بڑے ماہر ہیں اسماء و رجال کے اور مشہور کتابیں ان کی ہیں، سیر عالم النبلاء ہے یا اسی طرح سے میزان الاعتدال ہے یا الکاشف ہے یا اور بہت ساری کتابیں ان کی ہیں، لکھتے ہیں اپنی کتاب لسان المیزان میں. لسان المیزان ضعیف راویوں کی کتاب ہے، ایسے راوی جس میں ضعیف راوی ہے. یہ اصلا میزان الاعتدال میں اضافہ ہے. میزان الاعتدال یہ امام الذہبی کی کتاب ہے جس میں انہوں نے ضعیف راویوں کی بات نقل کی، کون کون ضعیف راوی ہے اور بعض راوی جن کو لوگوں نے ضعیف کہا لیکن وہ ضعیف نہیں، اس طرح سے بھی انہوں نے اس میں ذکر کیا ہے. اور اس کتاب کے اوپر اور اضافے کیے ہیں ابن حجر رحمہ اللہ نے. حافظ ابن حجر مشہور علماء میں سے ہیں، فتح الباری جن کی کتاب ہے. تو لسان المیزان ابن حجر کی ہے اور میزان الاعتدال امام الذہبی کی ہے. تو دونوں تقریباً ایک ہی کتابیں ہیں لیکن لسان المیزان میں کچھ اضافے ہیں جو اصل کتاب پر ہے میزان الاعتدال. اس کو یاد رکھیں، تھوڑی کچھ چیزیں مشکل ہوں گی آپ لوگوں کے لیے. امام الذہبی کا قول اس سلسلے میں کہتے ہیں ولما مات ابوہ بویع لہ بالخلافۃ سنۃ 60، کہتے ہیں جب یزید کے والد کا انتقال ہوا. کون ہے یزید کے والد؟ معاویہ رضی اللہ. یہ بات یاد رکھیں، یزید الگ ہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ الگ ہے. غالب احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے سامنے عمر ابن عبدالعزیز اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوا کہ دونوں میں کون کس کا کیا مرتبہ ہے. احمد ابن حنبل نے کہا معاویہ کے گھوڑے کی ناک کی دھول اس کے بھی برابر نہیں عمر ابن عبدالعزیز. یعنی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بہت اونچے ہیں. شیعہ حضرات کیا کرتے ہیں، اس میں ہم کو یاد رکھنا ضروری ہے. شیعہ حضرات کیا کرتے ہیں، یزید کے بارے میں بولتے بولتے بولتے ان کی زبان کی لمبائی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو بھی چھونا شروع کرتی ہے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں اور صحابی کے بارے میں اپنی زبان سے کچھ کہنا اپنی آخرت کو خراب کرنے کی یقینی ضمانت ہے. ہمارے نزدیک صحابہ کو کوئی آدمی اگر کافر کہتا ہے تو وہ خود کافر ہے, اگر وہ جاہل نہیں ہے, وہ جان بوجھ کے بول رہا ہے, تو ایسا آدمی کیا اسلام سے نکل جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ قرآن میں اللہ نے ان کی برات نازل کی ہے, قرآن میں ان کے جنتی ہونے کی خبر دی, حدیثیں ان کے لیے موجود ہیں. تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بھی صحابہ میں سے ہیں, صحابہ میں سے. اس لیے آدمی حضرت معاویہ کو یزید سے نہیں جوڑے, اس کو یاد رکھے. اور کوئی آدمی سوچے کہ حضرت معاویہ نے کیسا بنا دیا یزید کو, تو اس وقت کے حالات وہ جانتے تھے, ہم نہیں جانتے. اور مسلمان مسلسل جنگوں میں پھنسے ہوئے تھے, اور ایک دور کے بعد میں سکون تھا, جنگیں ختم ہو چکی تھی, اسلامی حکومت میں امن و امان تھا. حضرت معاویہ کے زمانے میں امن و امان تھا اسلامی حکومت میں. انہوں نے کسی مصلحت کی بنیاد پر اپنے بعد جھگڑا نہ ہو, فساد نہ ہو, یزید کو اپنا جانشین مقرر کر دیا. یہ ان کی مصلحت تھی, ان کی حکمت تھی, ان کا اجتہاد. اس بارے میں ہم اپنی زبان نہیں کھول سکتے. ہاں, یزید کا کیا معاملہ ہے, یزید نے بعد میں کیا کیا, حضرت معاویہ کی زندگی میں یزید نے اس طرح کا کوئی قدم نہیں اٹھایا تھا. بعد میں کیا ہوا اس کے, حضرت معاویہ ذمہ دار ہیں, حضرت معاویہ اس کی ذمہ دار نہیں ہے. تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ کوئی آدمی حضرت معاویہ کے بارے میں کچھ کہتا ہے تو یہ آدمی فاسق ہے, یہ آدمی صحیح آدمی نہیں ہے. امام الذہبی کہتے ہیں, ولما مات ابوہ, جب یزید کے والد یعنی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا, بویع لہ بالخلافت سنۃ 60, 60 ہجری میں معاویہ سے یعنی یزید سے, حضرت معاویہ کے بعد میں یزید سے 60 ہجری میں بیعت ہوئی. یعنی یزید کب مسلمانوں کا خلیفہ یا مسلمانوں کا حاکم قرار ہوا, مقرر ہوا 60 ہجری میں. خلیفہ بولنے میں کوئی مسئلہ نہیں, اس لیے کہ خلیفہ اچھا بھی ہو سکتا ہے, برا بھی ہو سکتا ہے, اس کو بھی یاد رکھیے. یہی بات ابن تیمیہ نے کہی ہے. یہ بات لسان المیزان میں یزید کے ترجمے میں امام الذہبی نے کہی. تو 60 ہجری میں یزید مسلمانوں کا خلیفہ ہوا یا حاکم ہوا. یزید کی خلافت پر سارے مسلمان متفق نہیں تھے, یہی بات ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے. کہتے ہیں, وتولى بعد ابيه على كراهيه من بعض المسلمين ورضا من بعضه. یہ بات مجموع الفتاوى میں ابن تیمیہ نے کہی ہے کہ یزید اپنے والد کے بعد جانشین ہوا اور مسلمانوں کا والی ہوا. اس وقت مسلمانوں میں سے بعض یزید سے ناراض تھے اور یزید کی خلافت پر ناراض تھے, راضی نہیں تھے, اور بعض راضی تھے. یعنی یزید جب خلیفہ بنا ہے تو سارے مسلمان اس سے راضی نہیں تھے, کچھ راضی تھے, کچھ راضی نہیں تھے. مسلمانوں میں اسی وقت یزید کے بارے میں اختلاف تھا. بعض صحابہ نے بھی یزید سے بیعت نہیں کی تھی, لیکن اکثر صحابہ نے یزید سے بیعت کی تھی. امام الذہبی کہتے ہیں, وامتنع من بیعته الحسین ابن علی وعبد اللہ ابن عمر وعبد اللہ ابن الزبیر. یزید سے تین لوگوں نے بیعت نہیں کی. کون؟ حسین ابن علی, عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن الزبیر. یہ تین صحابی, انہوں نے یزید سے بیعت نہیں کی. لیکن کہتے ہیں, وَأَمَّا ابْنُ عُمَرْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالْ اِذَا اجْتَمَعَ النَّاسِ بَائِعَتْ ثُمَّ بَائِعَتْ. لیکن عمر, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اکیلے میں بیعت نہیں کروں گا, چھپ چھپا کے بیعت نہیں کروں گا, جب لوگ جمع ہو جائیں گے میں ان کے سامنے بیعت کروں گا. اور جب لوگ جمع ہوئے تو سب کے سامنے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ, جہاں عمر کے بیٹے ہیں, انہوں نے یزید سے بیعت کی. کہتے ہیں, وَأَمَّا الْحُسَيْنِ فَسَارَ إِلَى مَكَّةَ. لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ کیا ہوئے, مکہ چلے گئے, انہوں نے بیعت نہیں کی. انہوں نے کہا مجھ کو وقت دو, اور اس کے بعد میں انہوں نے بیعت نہیں کی بلکہ کہاں چلے گئے, مکہ چلے گئے. لسان المیزان میں یہ چیز, یعنی میزان الاعتدال میں امام الذہبی نے اس چیز کو ذکر کیا ہے. تو عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ابتدا میں بیعت نہیں کی تھی, لیکن بعد میں انہوں نے بیعت کی. یہ خود ایک اشارہ ہے اس طرف کہ اگر واقعی ان کے نزدیک یزید قابل اعتماد آدمی تھا اور لائق تھا خلافت کا تو پھر ٹھہرنے کی ضرورت ان کے لیے نہیں تھی. لیکن انہوں نے وہ رکے اور انہوں نے سوچا کیا کریں کیا نہیں کریں, پھر اس کے بعد میں انہوں نے بھی بیعت کر لی. لیکن دو لوگ ہیں انہوں نے یزید سے بیعت نہیں کی, حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یزید کے بارے میں عبداللہ ابن عمر کا سٹینڈ کیا تھا, کیا وہ واقعی یزید کو لائق مانتے تھے اور یزید کی خلافت کو خیر مانتے تھے؟ ان کو اس میں شک تھا, اب کیا ہوگا معلوم نہیں. اسی لیے ان کا قول لسان المیزان ہی میں امام الذہبی نے ذکر کیا ہے کہ ابن المنقدر کہتے ہیں لما جاءت بیعت یزید, لما جاءت بیعت یزید, جب یزید کی بیعت کا وقت آیا قال ابن عمر رضی اللہ عنہما, تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان کان خیرا ارضینا وان کان بلاء صبرنا. عبداللہ ابن عمر نے کیا کہا, اگر یہ خیر ہے تو ہم اس سے راضی ہیں, اگر یہ بلا ہے تو ہم صبر کریں گے. یعنی کیا ہوتا اب معلوم نہیں, اگر یہ خیر ہے تو ہم اس پر راضی ہیں, اور اگر یہ بلا ہے مسلمانوں کے لیے یزید کا خلیفہ بننا تو پھر ہم کیا کریں گے, ہم صبر کریں گے اس پر. تو اس طرح کا احتمال وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ کچھ تو اب مصیبت آنے والی ہے, لیکن چونکہ سارے مسلمان عام طور سے بیعت ہو رہے تھے اس وجہ سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی بیعت ہو گئے. یزید کی ولایت یا خلافت کی مدت کتنی تھی؟ امام الذہبی سیر اعلام النبلاء سیر اعلام النبلاء میں کہتے ہیں فکانت دولتہ اقل من اربع سنین, یزید خلیفہ بننے کے بعد صرف 4 سال تک مسلمانوں کا خلیفہ رہا. 4 سال کے بعد یزید کی موت ہو گئی, تو 4 سال تک یزید مسلمانوں کا خلیفہ بنا رہا, اس لیے کہتے ہیں فکانت دولتہ اقل من اربع سنین, 4 سال سے بھی کم مدت تک یزید کی ولایت رہی ہے. کیا یزید کی خلافت نبوت تھی؟ یعنی خلافت دو طرح کی ہوتی ہے, ایک بس خلافت مسلمانوں کا خلیفہ مسلمانوں کا حاکم ایک کے بعد دوسرا آیا, اور ایک ہے کہ جو نبوی منہج پر خلافت ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بنیادوں پر حاکم کے لیے جو اصول بتائے ہیں عدل و انصاف اور اس طرح سے خیر, اس کو خلافت نبوت کہتے ہیں. کیا یزید کی خلافت خلافت نبوت تھی؟ اس بارے میں نوفل ابن ابی اقرب کہتے ہیں کنت عند عمر ابن عبد العزیز, میں عمر ابن عبد العزیز کے پاس تھا. فذکر رجل یزید ابن معاویہ, ایک آدمی نے یزید ابن معاویہ کا ذکر کیا. فقال امیر المؤمنین یزید, اس کی زبان سے کیا نکلا, امیر المؤمنین یزید, امیر المؤمنین یزید, مسلمانوں کا مومنین کا امیر یزید. فقال له عمر, اس پر عمر ابن عبد العزیز نے کہا تقول امیر المؤمنین, امیر المؤمنین بولتا ہے. وامر به فضربه 20 صوتا, انہوں نے حکم دیا اس کو 20 کوڑے لگاؤ, اس کو 20 کوڑے لگائے گئے. عمر ابن عبد العزیز مسلمانوں میں متفقہ طور پر مسلمانوں میں خلیفہ راشد مانے جاتے ہیں, اسی لیے جب بھی عمرین عمران کہا جائے تو 2 عمر مراد ہوتے ہیں, ایک عمر ابن خطاب اور دوسرے عمر ابن عبد العزیز. یعنی ان کی خلافت کو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کے مشابہ علماء نے مانا ہے, بہت انصاف اور عدل والے تھے. تو انہوں نے امیر المؤمنین کہتا ہے یزید کو لگا اس کو 20 کوڑے, اور اس کو 20 کوڑے لگائے گئے, 20 کوڑے لگائے گئے. لسان المیزان اور تہذیب التہذیب دونوں میں ابن حجر اور امام الذہبی نے ان دونوں نے اس کو ذکر کیا ہے. اسی لیے ابن تیمیہ کیا کہتے ہیں, دیکھیے اس قول کو یاد رکھیے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیس ہوا من الصحابہ, یزید صحابہ میں سے نہیں ہے. ولا من الخلفاء الراشدین المهديين، اور نہ یزید خلفاء راشدین مہدیین میں سے ہے، ہدایت یافتہ اور لوگوں کو رہبری صحیح دینے والوں میں سے ایسے خلفاء میں سے یزید نہیں ہے، خلفاء راشدین میں سے نہیں ہے یزید. بل ہوا خلیفۃ من الخلفاء، بلکہ وہ عام خلیفہ جو مسلمان کے تھے وہ عام خلفاء میں سے ایک خلیفہ ہے. الذین تولوا بعد الخلفاء الراشدین، جو خلفاء راشدین کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ بنے، ایک کے بعد ایک خلیفہ بنتے چلے گئے، ان میں سے وہ ہے، عام بادشاہوں میں سے وہ ہے، خلفاء راشدین میں سے وہ نہیں ہے. اور آگے کہتے ہیں وَمَنْ جَعْلَهُ مِنَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اور جو آدمی یزید کو خلفاء راشدین مہدیین میں سے ذکر کرتا ہے، فَهُوَ أَيْضًا ضَالٌ مُبْتَدِعٌ كَاذِبٌ، جو آدمی یزید کو خلفاء راشدین مہدیین میں ذکر کرتا ہے وہ آدمی گمراہ ہے، وہ آدمی بدعتی ہے، جھوٹا ہے. یہ بہت سخت بات ہے جو ابن تیمیہ نے کہی ہے. یہ اپنی کتاب جامع المسائل میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 146 سے 147 تک آپ پڑھتے جائیں، یہ بات ابن تیمیہ نے کہی جامع المسائل. ان سے خصوصی طور پر یزید کے بارے میں سوال پوچھا گیا، ایک بکلیٹ اسی کے بارے میں ان کا ہے، ایک کتاب چاہے یزید کے بارے میں، یزید کے بارے میں سوال اور اس کا جواب ہے. تو یہ ابن تیمیہ کی رائے سلسلے میں. حدیث سے اس بارے میں کیا روشنی ملتی ہے، آئیے دیکھتے ہیں احادیث میں اس بارے میں کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خلافت النبوتی 30 سنہ، نبوت والی خلافت، نبوی منہج پر خلافت 30 سال ہوگی. ثم یؤتی اللہ الملک او ملکہ من یشاء، اس کے بعد اللہ تعالی اپنی حکومت، جو بھی مسلمانوں کی حکومت ہے، جس کو چاہے دے دے گا. تو خلافت کتنے سال رہے گی؟ خلافت نبوت 30 سال رہے گی. پھر اس کے بعد بادشاہت اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا اللہ تعالیٰ دے دے گا. قال سعید ابن جمحان قال علی سفینہ صحابی ہے، سعید ابن جمحان کہتے ہیں مجھ سے سفینہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا امسک علیک ابا بکر سنتین، اب تو گن، یعنی 30 سال ہوگی خلافت نبوت، گن. امسک علیک ابا بکر سنتین، ابو بکر کے 2 سال، و عمر 10، عمر کے 10 سال، کتنے ہوئے؟ 12. و عثمان 12، عثمان رضی اللہ عنہ کے کتنے سال؟ 12 سال، کتنے ہوئے؟ 12 12 24. وہ علی یون کدا، اور ایسے علی کے کتنے؟ نہیں بتایا یہاں پر، یہ ابو داؤد اور حاکم کی روایت ہے، تو حضرت علی کا انہوں نے نہیں بتایا وہاں پر، یہ بھی صحیح روایت ہے، شیخ الالباني نے اس کو صحیح کہا ہے. ابن ابی عاصم کی روایت جو انہوں نے السنہ میں ذکر کی ہے، اس میں اسی روایت میں آخر کا حصہ ہے وہ ستن علی، اور 6 علی رضی اللہ تعالیٰ کے، تو اب 24 ہوئے تھے اور 6 کتنے ہوئے؟ 30. تو یہ 30 سال خلفاء راشدین کے سال ہیں، یہ خلافت النبوہ کے سال ہیں. تو چاروں خلفاء جو ہیں 30 سال اس میں ختم ہو جاتے ہیں، اب اس کے بعد میں خلافت نبوت کا معاملہ نہیں ہے. اس کو ابن ابی عاصم نے اپنی سنہ میں ذکر کیا ہے، اور شیخ الالبانی نے ظلال الجنہ میں اس حدیث کو صحیح کہا ہے. ایک اور روایت ہے جس کو الصحیحہ میں بھی شیخ الالبانی نے ذکر کیا مختلف کتب کے حوالے سے، نعیم ابن حماد نے اپنی کتاب الفتن میں بھی اس کو ذکر کیا ہے. کیا روایت ہے؟ سیکون خلافت نبوت و رحمت، کہ ایک وقت ہوگا جہاں خلافت نبوت ہوگی اور رحمت بھی ہوگی، خلافت نبوت رحمت والی ہوگی. ثم یکون ملک و رحمت، پھر اس کے بعد بادشاہت ہوگی لیکن رحمت والی بادشاہت ہوگی. ثم یکون ملک عدود، پھر اس کے بعد بادشاہت ہوگی لڑائی اور جھپٹ والی، اختلافات والی، جنگوں والی، ظلم والی. تو خلافت نبوت ہوگی، پھر بادشاہت رحمت والی ہوگی، پھر بادشاہت جھگڑوں والی ہوگی۔ یہ بھی کون سی روایت ہے؟ یہ بھی صحیح میں شیخ الالبانی نے اس کو 459 پر ذکر کیا ہے۔ اس کو بھی یاد ہے کہ جو تحقیق کرنا چاہے وہ دیکھ سکتا ہے۔ ایک اور روایت جو مسند احمد کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تکون النبوت فیکم ما شاء اللہ ان تکون، تم میں نبوت باقی رہے گی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، جب تک اللہ چاہے گا۔ ثم یرفعها اذا شاء ان یرفع، پھر اللہ چاہے گا نبوت اٹھا لے گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے نبوت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، پھر اس کے بعد نبوی منہج پر، على منهاج النبوة، نبوی منہج پر خلافت رہے گی نبوت کے بعد۔ فتكون ما شاء الله ان تكون، جب تک اللہ چاہے گا یہ بھی باقی رہے گی خلافت۔ ثم يرفعها اذا شاء الله ان يرفعها، پھر جب اللہ چاہے گا خلافت کو اٹھا لے گا۔ ثم تكون ملكا عاما فيكون ما شاء الله ان يكون، پھر اس کے بعد بادشاہت رہے گی جنگوں والی، ظلم والی، جب تک اللہ چاہے گا یہ رہے گی۔ ثم يرفعها اذا شاء يرفع، پھر اللہ جب چاہے گا اس کو بھی اٹھا لے گا۔ ثم تكون ملكا جبريا، پھر اس کے بعد جبر والی، زبردستی والی، غلبے والی، ظلم و جبر والی، اس کے بعد بادشاہت رہے گی۔ فتكون ما شاء الله ان تكون، جب تک اللہ چاہے گا یہ بھی ہوگا۔ ثم يرفعها اذا شاء ان يرفع، پھر اللہ جب چاہے گا اس کو بھی اٹھا لے گا۔ ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، پھر اس کے بعد نبوی منہج پر واپس سے خلافت آ جائے گی۔ خلاف نبوت، نبوی خلافت، پھر ملک نعاضن، جھگڑوں والی یا ظلم والی ملوکیت، پھر اس کے بعد جبر والی ملوکیت، پھر اس کے بعد واپس سے کیا آئے گی؟ نبوی خلافت آئے گی۔ اس کے بعد شیخ الالبانی نے اس کو ذکر کر کے کہا ہے الصحیحہ میں، یہ مسند احمد کی روایت ہے، الصحیحہ میں حدیث نمبر 5 پر شیخ الالبانی نے اس کو ذکر کیا ہے اور کہا کہ مسلمانوں کے لیے امید باقی ہے کہ آخر زمانے میں، یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور جب یعنی مسلمانوں میں خلافت ہوگی، مہدی جب ہوں گے، تو اس وقت میں کیا ہوگا؟ نبوی منہج پر خلافت باقی رہے گی، نبوی منہج پر خلافت رہے گی۔ تو یعنی اچھا دور بعد میں آنے والا ہے، ایک دور آئے گا قیامت سے پہلے۔ تو یہ حدیث صحیح ہے، اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں اور نعیم ابن حماد کی جو الفتن کی روایت ہے، اس میں ایک جوڑ یہ ہے کہ ملک نعاضن سے پہلے ایک دور وہ بھی ہوگا جس میں ملک ہوگا، بادشاہت ہوگی، لیکن کیا ہوگا؟ ملکن و رحمت، رحمت والی ملوکیت ہوگی۔ اس بارے میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث کو نقل کر کے کہتے ہیں اپنی کتاب جامع المسائل میں، کہتے ہیں فکانت نبوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت و رحمت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، نبوت اور رحمت تھی، رحمت والی نبوت تھی۔ وکانت خلافۃ الخلفاء، خلافۃ الخلفاء الراشدین خلافۃ نبوت و رحمت، اور خلفاء راشدین کی خلافت بھی کیا تھی؟ خلافت نبوت اور رحمت تھی۔ وکانت امارت معاویہ ملکن و رحمہ، اور حضرت معاویہ کی امامت کیا تھی؟ ان کی امارت حکومت تھی اور رحمت تھی۔ وبعدہ وقع ملک عضوض، ان کے بعد جھگڑے اور ظلم والی حکومت چالو ہو گئی۔ ان کے بعد، حضرت معاویہ کے بعد کیا ہو گیا؟ جھگڑے اور ظلم اور جبر کی حکومت، بادشاہت چالو ہو گئی۔ حضرت معاویہ کے بعد کون آیا؟ یزید۔ تو یہ بات ابن تیمیہ کی، حضرت معاویہ تک رحمت تھی مسلمانوں کے لیے، اس کے بعد جبر شروع ہو گیا۔ جامع المسائل میں ابن تیمیہ نے یہ بات، سؤال فی یزید ابن معاویہ، ایک کتاب ہے یزید ابن معاویہ کے بارے میں ایک سوال، تو جامع المسائل میں یہ موجود ہے، ابن تیمیہ سے پوچھا گیا، انہوں نے اس کا جواب یہ دیا ہے۔ تو حضرت معاویہ کی امارت ملک تھی لیکن ملک الورحمہ انہوں نے کہا ہے, لیکن اس کے بعد ملک نے عضوغن, اس کے بعد ظلم جبر والی حکومت شروع ہو گئی. کچھ روایتیں آئی ہیں جن میں اور ہم کو سوچنے کا موقع ملتا ہے کہ یزید کے بارے میں کیا موقف اختیار کریں. آئیے دیکھتے ہیں وہ روایتیں کیا ہیں. اور بھی کچھ روایتیں تھیں جو میں نے وقت اتنا نہیں تھا سب جمع کرنے کے لیے, اس لیے میں نے ان کو چھوڑ دیا, کبھی اور اس کو ذکر کروں گا میں. ایک روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, جس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے, حدیث نمبر 3605 اور 7058, کسی کو چیک کرنا چیک کر سکتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, سمعت الصادق المصدوق, میں نے ایسے سے سنا ہے جو سچا تھا اور اس کو سچا کہا گیا ہے, خود جس کو اللہ نے کیا کہا ہے, سچا کہا ہے. کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سمعت الصادق المصدوق, میں نے سچے اور سچا قرار دیے گئے سے سنا ہے, ہلاک امتی علی ید غلمۃ من قریش, میری امت کی ہلاکت قریش کے لڑکوں سے ہوگی. غلم غلام لڑکے, لڑکے جو کم سن جوان, لیکن کیسے کچھ یعنی سمجھدار نہیں ہے, تو بچہ ہے ابھی, لڑکا ہے. تو قریش کے کچھ لڑکے, ان کے ہاتھوں پر میری امت کے افراد ہلاک ہوں گے. یہ حدیث انہوں نے ذکر کی. فقال مروان غلم, مروان نے کہا لڑکے, مروان نے کہا لڑکے. قال ابو ہریرہ ان شئت ان اسمیہم بنی فلان و بنی فلان, اگر تم چاہو تو میں ان کا نام بھی بتا سکتا ہوں, بنی فلان بنی فلان, فلان کے بیٹے فلان کے بیٹے, میں چاہوں تو نام بتا سکتا ہوں, لیکن بتایا نہیں انہوں نے. یہ بخاری کی روایت ہے. یہی روایت دوسری جگہ بخاری میں ہے, دوسرے معنی میں, کتاب العلم میں حدیث نمبر 120. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعائین, میں نے دو برتن وعاء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے محفوظ کر رکھے ہیں. فاما احدہما فبخستہ, ان میں سے ایک تو میں نے پھیلا دیا, ایک برتن بھر کے علم میں نے کیا کر دیا, لوگوں تک پہنچا دیا, پھیلا دیا. واما الاخر, لیکن اگر دوسرا برتن, فلو بخستہ قطع هذا الملعون, اگر دوسرا برتن میں نے لوگوں تک پہنچایا علم کا, اس کا علم عام کیا, میری گردن کاٹ دیں گے لوگ. یہ وہی بات, بعض لوگوں نے صوفیوں کے ساتھ جوڑا اس کو, صوفیوں کا بتانے سے کیا گردن کٹنے والی ہے. بولے کچھ علم ایسا تھا جو سیکرٹ علم, علم لدنی, صوفیوں والا علم تھا حضرت ابو ہریرہ, اس سے کیا آج کسی کی گردن نہیں کٹ رہی ہے, کسی دور میں کسی صوفی کی گردن نہیں کٹی, اس وجہ سے کیا کٹے گی. بلکہ جو بیچارہ صوفیوں کی مخالفت کرتا ہے, اسی کی گردن کٹنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ دو حدیثیں جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حاکم بننے والے ہیں تھے اس زمانے میں, ان کے نام جانتے تھے اور ان کے بارے میں خبر کیا تھی کہ امت کو ہلاک کریں گے, یعنی یہ تعریف ہے ان کی نہیں, یہ برائی ان کی کہ امت کے لیے ہلاکت بنیں گے یہ لوگ. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہلاک امتی علی یدی غلمت من قریش, قریش کے کچھ نوجوان ایسے ہوں گے ان کے ہاتھوں میری امت کی ہلاکت ہوگی, بہت سارے لوگوں کو قتل کیا جائے گا ان کے ہاتھوں پر. تم عینی جو حنفی بھی ہیں اور لوگ مانتے ہیں ان کو اور بڑے علماء میں سے ہیں, ہر عالم کی کچھ صحیح باتیں ہوتی ہیں کچھ خطا بھی ہوتی ہیں, بڑے علماء میں سے ہیں, ان کی کتاب ہے عمدۃ القاری جو بخاری کی شرح ہے, اس میں کہتے ہیں ان کے بارے میں, یہ قریش کے لڑکے کون ہوں گے. کہتے ہیں وَأَوَّلُهُمْ یزید, ان میں سب سے پہلا کون تھا, یزید, علیہ ما یستحق, اس پر تو اللہ کی طرف سے وہ عذاب ہے جس کا وہ حقدار ہے, علیہ ما یستحق. کہتے ہیں اولہم یزید, اس امت کے لوگوں کی ہلاکت قریش کے کچھ نوجوانوں کے ہاتھ ہوگی اور ان میں سے اللہ معینی کیا کہتے ہیں, ان میں سب سے پہلا کون ہے, یزید ہے. اور روایتیں کیا ہیں, ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعوذوا باللہ من رأس السبعین ومن امارت السبیان، اللہ کی پناہ مانگو ستر کی شروعات سے، ستر ہجری کی شروعات سے، بعض روایتوں میں ساٹھ کا لفظ آیا ہے، بعض علماء نے شیخ الالبانی نے ساٹھ والی کو ضعیف کہا ہے. تعوذ باللہ من رأس السبعین، ستر ہجری کی شروعات سے اللہ کی پناہ مانگو، ومن امارت السبیان، اور بچوں کے امیر بننے سے پناہ مانگو، بچوں کی امارت، بچے مسلمانوں کے حاکم بنیں گے یعنی لڑکے حاکم بنیں گے، اللہ کی پناہ مانگو اس سے. اس حدیث کو امام احمد اور ابن ابی شیبہ نے روایت کیا اپنے مصنف میں، اور شیخ الالبانی نے الصحیحہ میں 3191 پر اس حدیث کو ذکر کیا ہے. اس روایت کے ضمن میں ملا علی قاری جو کہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اپنی کتاب مرقات جو مشکات کی شرح ہے، مرقات میں کہتے ہیں وہ عمارت السبیان کا جو ذکر یہاں آیا ہے، بچوں کی عمارت، بکسر اولی ہی یعنی عمارہ، امارہ نہیں، امارہ کے معنی کیا ہوتے ہیں، علامت، امارہ علاق، عمارت امیر بننا، کسی کا امیر ہونا، عمارت السبیان بچوں کی عمارت کہتے ہیں. ای ومن حکومت الصغار الجهال، یعنی جاہل چھوٹوں کی عمارت سے اللہ کی پناہ مانگو. کم سن جاہل کون؟ کیزید ابن معاویہ و اولاد الحکم ابن مروان و امثالہم. مثال کے طور پر کون؟ تو ملا علی قاری کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں مثال کے طور پر یزید ابن معاویہ اور حکم ابن مروان اور اس کی اولاد، اس طرح کے جتنے لوگ ہیں سب اس میں آتے ہیں. تو یزید ابن معاویہ کے بارے میں بھی ملا علی قاری نے اس حدیث کے ضمن میں یزید کو ذکر کیا ہے کہ بچوں کی عمارت، لڑکے ہوں گے بس امیر بنیں گے مسلمانوں کے اور برباد کریں گے امت کو. اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان روایتوں کے راوی ہیں، یہ سب روایتیں کس کی ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اللہ سے دعا کرتے تھے. کیا دعا کرتے تھے؟ ابن حجر نے وہ دعا اپنی کتاب فتح الباری میں ذکر کی ہے، اور کتابوں میں دوسری کتاب بیعتی وغیرہ میں اس کو ذکر کیا ہے. ابن حجر کہتے ہیں وفی روایت ابن ابی شیبہ، ابن ابی شیبہ کی روایت میں ہے ان ابا ہریرہ کان یمشی فی السوق، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں جب گھومتے تو کہتے ویقول، بازار میں جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے اللہم لا تدرکنی سنة 60 ولا امارة السبیان، اے اللہ، اے اللہ، لا تدرکنی سنة 60، اے اللہ ایسا نہ ہو کہ 60 ہجری آئے اور میں زندہ رہوں، اے اللہ 60 ہجری تک مجھ کو مت رکھ. ولا امارة السبیان، اور بچوں کی عمارت، لڑکوں کی عمارت تک مجھ کو مت رکھ. اور عام طور سے علماء اس پر متفق ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وفات 59 ہجری میں ہوئی ہے، اسی لیے علماء نے کہا اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی ہے. 59 ہجری میں، 59 میں ان کی وفات ہوئی ہے، بعد میں 58-57 بھی کہا ہے، 59 ہجری میں ان کی وفات، یعنی 60 سے پہلے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو چکی تھی. کہتے ہیں وہ فی ہذا اشارہ، ابن حجر کیا کہتے ہیں، وہ فی ہذا اشارہ الى ان اول الاغیلمہ کان فی سنة 60، کہتے ہیں یہ جو غلمۃ من قریش، غلمۃ من قریش، قریش کے لڑکے جو حدیث میں آیا ہے جو امت کے افراد کو ہلاکت میں ڈالیں گے، تو کہتے ہیں اس کی شروعات، اس حدیث سے اشارہ ملتا ہے کہ یہ کیا تھا، ان اول الاغیلمۃ کان فی سنة 60. ابن حجر کہتے ہیں اس سے اشارہ ملتا ہے کہ 60 ہی سے یہ بچوں کی حکومت والا معاملہ شروع ہوا تھا، یہاں سے ابتدا تھی اس کی. وہو کذالک، اور ایسا ہی معاملہ ہے، وہو کذالک فان یزید ابن معاویہ استخلف فیہا، اس لیے کہ یزید ابن معاویہ اسی سال مسلمانوں کا خلیفہ ہوا. حضرت معاویہ کی وفات کون سی سال میں ہے؟ 60 ہجری. حضرت معاویہ کی وفات کب ہے؟ 60 ہجری. اور اسی سال یزید مسلمانوں کا خلیفہ بنا. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا دعا مانگتے تھے؟ اللہ 60 سے بچا مجھ کو, 60 کے پہلے اٹھا لے مجھ کو. کوئی آدمی کہے گا موت کی دعا مانگنا جائز ہے کیا؟ اس لیے کہ صحابہ علم میں بہت آگے تھے. ایک آدمی ایسی دعا کر سکتا ہے, اللہ فتنوں سے پہلے مجھ کو اٹھا لے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی دعا کی ہے. ہاں لیکن ایک آدمی تکلیفوں سے اللہ بہت تکلیف ہو رہی موت دے دے نہیں کہہ سکتا. لیکن ایک آدمی اللہ فتنے میں مبتلا ہونے سے پہلے اٹھا لے, ایسی دعا کر سکتا ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ کذلک فان یزید بن معاویہ استخلف فیھا وبقی الی سنت 64 فمات, اور 64 تک یزید رہا اور اس کے بعد یزید کی موت ہو گئی. فتح الباری میں کتاب الفتن حدیث نمبر 7058 کے ضمن میں انہوں نے یہ بات کہی ہے. تو یہ بات یزید کے بارے میں. یزید کے معاملے میں ایک بہت ہی سخت معاملہ حرہ کا واقعہ ہے. یہ کیا ہے؟ مدینہ کے سلسلے میں اور مکہ کے سلسلے میں یزید کے سلسلے میں علماء سخت ناراض رہے. آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا ہے. ابن حجر کہتے ہیں ان اہل المدینۃ خلعوا یزید فجهز الیہم الجیوش فکانت وقعت الحرۃ بالمدینۃ. تعجیل المنفعہ, یہ ابن حجر کی کتاب ہے تعجیل المنفعہ, اس میں جلد 2 صفحہ نمبر 377 پر ابن حجر کہتے ہیں کہ مدینہ والوں نے 63 کے آس پاس, میں سمجھتا ہوں 63 میں, 63 ہجری میں, یزید 60 میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوا 3 سال کے بعد, اور 64 میں یزید کی موت ہو گئی. 63 میں اہل مدینہ نے کہا ہم نہیں مانتے یزید کو, اپنا خلیفہ نہیں مانتے. حالانکہ ایک اختلافی مسئلہ ہے, اور عام جمہور اس طرح سے اس پر ہیں کہ کسی کو خلیفہ چاہے وہ جابر ہو اس کو اس طرح سے ہٹا نہیں سکتے, کیونکہ اس کے بعد بہت فساد ہوگا اور ہوا جیسا کہ آگے میں بتاؤں گا. لیکن اہل مدینہ نے کیا کیا, ہم یزید کو خلیفہ نہیں مانیں گے, ہمارا یزید نہیں ہے خلیفہ. ان اہل المدینہ خلعوا یزید, یزید کو ہٹا دیا انہوں نے, ہٹا دیا نہیں, ہم نہیں یزید کے. فجهز الیہم الجیوش, اس پر یزید نے مدینہ کی طرف لشکر بھیجا, بلکہ کئی لشکر بھیجے جیوش. فکانت وقعت الحرہ بالمدینہ, اور اس پر حرہ کا واقعہ ہوا, یعنی مدینہ پر یزید نے حملہ کیا. مدینہ حرم ہے, مکہ حرم ہے, یہاں پر کسی کو قتل کرنا تو بہت دور کی بات ہے, پودے کو اکھاڑنا بھی جائز نہیں ہے. اتنا سخت معاملہ مدینہ کا ہے, اور بھی حدیثیں اس کی ہیں. تو یزید نے لشکر بھیجا اور کہا حملہ کرو مدینہ کے اوپر. اس کی تفصیل امام الذہبی ذکر کرتے ہیں, ابن حجر سے امام الذہبی اس کی تفصیل ذکر کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ثم ان اہل المدینہ خلعوا یزید فی سنہ 63, 63 ہجری میں اہل مدینہ نے یزید کی خلافت کا انکار کر دیا, یزید کو ہٹا دیا, کام نہیں مانتے اس کو. وجهز الیہ مسلم ابن عقبہ المری فی جیش حافل فقاتلہم فہزمہم. اس پر یزید نے عقبہ, مسلم ابن عقبہ المری, اس کو اس لشکر کا امیر مقرر کر کے مدینہ پر حملے کے لیے بھیجا. اس نے مدینہ پر حملہ کیا, جنگ ہوئی, اور اس نے مدینہ پر غلبہ پایا. اور کیا کیا؟ وقتل منهم خلق كثير من الصحابة وابناؤه وقتل منهم خلقا خلق كثير وقتل منهم خلق كثير من الصحابة وابناؤه. اس جنگ میں بہت سارے صحابہ قتل ہوئے اور ان کی اولادوں کو بھی قتل کیا گیا. وسبق اكابر التابعين وفضلاءهم, اور اس لشکر نے کیا کیا, کئی تابعین اور کئی بڑے بڑے علماء کو یعنی ہرا دیا, غالب کیا, قیدی بنا دیا. واستباحها ثلاثه ايام نهبا وقتلا, اور نہ صرف یہ کہ جب غالب ہو گئے, غالب ہو گئے تو معاملہ ختم ہونا چاہیے, ٹھیک ہے جنگ ہوئی, غالب آ گئے, غالب آنے کے بعد وہ چپ نہیں رہا لشکر, 3 دن تک غالب آنے کے بعد انہوں نے لوٹ مار کی مدینہ میں, اور لوگوں کو تین دن کے بعد غالب آنے کے بعد بھی قتل کیا. یہاں قاعدہ ہے کہ لوگوں کو قیدی بنایا جاتا ہے جو بھی ہوتا ہے, حالانکہ مدینہ میں ہونا ہی نہیں چاہیے, لیکن غالب آنے کے بعد بھی اس لشکر نے تین دن تک لوگوں کو قتل کرتا رہا یہ لشکر, اور تین دن تک یہ لشکر لوٹ مار کرتا رہا, ان کو مال غنیمت ان کے مالوں کو بناتا رہا. واستباحها ثلاثة ایام ایام نهبا وقتلا ثم بايع من بقي على انه عبيد ليزيد ومن امتنع قتل. اس کے بعد جو بھی آدمی بچے ان میں دو قسم کے لوگ تھے, ایک وہ جنہوں نے غلام بن کر یزید سے بیعت کی, اور جس نے یزید سے بیعت کرنے سے پھر بھی انکار کیا اس کو بھی قتل کر دیا گیا. یہ لسان المیزان میں امام الذہبی نے ذکر کیا ہے, میزان اعتدال لسان المیزان دونوں میں ہے. اور کیا ہوا, ابن تیمیہ اپنی کتاب مجموع الفتاوی میں, ابن تیمیہ کے فتاوی ہیں اس کی جلد نمبر 3 صفحہ 412 پر ہے, ابن تیمیہ کہتے ہیں فَإِنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةَ النَّبَوِيَّةَ فإن أهل المدينة النبوية نقضوا بيعته وأخرجوا نوابه وأهله. مدینہ والوں نے یزید کی بیعت توڑ دی اور اس کے نائب کو, اس کے گھر والوں کو وہاں سے نکال دیا, کہا نہیں چاہیے ہم کو, تم لوگ نکلو یہاں سے. فبعث إليهم جيشا, اس نے جیش ایک لشکر بھیجا. وأمره إذا لم يطيعوه بعد ثلاث, تین دن تک مہلت دو ان کو, تین دن کے بعد بھی اگر یہ نہیں بیعت کرتے ہیں, نہیں مانتے ہیں, تو کیا کرو, اَن يَدْخُلَهَا بِالسَّيْفِ وَيُبِيحَهَا ثَلَاثًا. اس نے کہا جاؤ اور تلوار لے کے گھس جاؤ مدینہ میں, لشکر گھس جائے مدینہ میں, اور تین دن تک تمہارے لیے حلال ہے, تین دن تک سب حلال ہے تمہارے. فصار عسكره في المدينه النبويه ثلاثه, ولشکر تین دن تک مدینہ میں گھس گیا. يقتلون وينهبون ويفقدون الخروج المحرمه, تین دن تک اس لشکر نے کیا کیا, قتل کیا, لوٹ مار کی, اور عورتوں کے ساتھ زناکاری کی. ایسی شرم, ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں يفقدون الخروج المحرمه, ایسی پاک باز مدینہ کی عورتیں ہیں, صحابہ ہیں, تابعین ہیں, وہ دور کون سا ہے, 60 ہجری, دیندار لوگ مدینہ میں ہیں, عورتوں کا کیا قصور ہے. تو ایسی پاک باز عورتیں ان کے اوپر, یعنی ان کی شرمگاہوں کو حلال کر لیا. اس میں بعض علماء نے ذکر کیا کہ 1000 عورتیں ایسی تھیں جن کے ساتھ بدکاری کی گئی اور ان کو حمل ٹھہرا, 1000. مجموع الفتاوی میں ابن تیمیہ نے اس کو ذکر کیا ہے. ابن کثیر اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں, ابن کثیر کی کتاب ہے البدایہ والنہایہ, البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر کہتے ہیں جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 627 پر, مختلف طبعات ہیں, آگے پیچھے ہو سکتا ہے, ان ایام میں 60 ہجری کے آس پاس کے واقعات دیکھ سکتا ہے آدمی. اب یزید, ابن کثیر کیا کہتے ہیں, وقد اخطأ یزید خطأ فاحشا, قد اخطا یزید خطا فاحشۃ, یزید نے بہت گھناؤنی غلطی کی. یزید کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں ابن کثیر, وقد اخطا یزید خطا فاحشا, یزید نے بہت گھناؤنی, بہت فحش غلطی کی. فی قوله لمسلم ابن عقبہ, جب اس نے مسلم ابن عقبہ سے کہا, ان یبیح المدینہ ثلاثۃ ایام, جب اس نے کہا مسلم ابن عقبہ المری سے کہ تین دن تک مدینہ کو حلال کر لے, وَهَذَا خَطَأٌ كَبِيرٌ, یہ بہت بڑی غلطی تھی, یہ بہت بڑی غلطی تھی. فَإِنَّهُ وَقَعَ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الْمَفَاسِدِ الْعَظِيمَةِ فِي الْمَدِينَةِ النَّبَوِيَّةِ, ان تین دنوں میں مدینہ میں ایسے بڑے بڑے فساد ہوا, ایسی برائی ہوئی, مالا يحد ولا يوسف مما لا يعلمه الا الله عز وجل, ان تین دنوں میں مدینہ میں کیا ہوا ہے اس کی حد نہیں, اس کو کیا بیان کیا جائے, اور اس کو تفصیل اس کی ذکر نہیں کی جا سکتی کہ کیا کیا ان تین دنوں میں ہوا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کیا ہوا ہے. کہتے ہیں وَقَدْ أَرَادَ بِإِرْسَالِ مُسْلِمِ ابْنِ عُقْبَةَ تَوْطِيدَ سُلْطَانِهِ وَمُلْكِهِ وَدَوَامَ أَيَّامِهِ. یزید کا مسلم ابن عقبہ کو مدینہ پر حملے کے لیے بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کی حکومت، یزید کی حکومت، اس کی سلطان، اس کی بادشاہی مضبوط ہو جائے اور اس کی حکومت زیادہ چلے، یہ اس کا مقصد تھا. فَعَاقَبَهُ اللَّهُ بِنَقِيدِ قَصْدِهِ. ابن کثیر کہتے ہیں، تفسیر ابن کثیر آپ جانتے ہیں، ابن کثیر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا اس کی الٹی دی. فَعَاقَبَهُ اللَّهُ بِنَقِيدِ قَصْدِهِ. یزید چاہتا تھا میری حکومت چلے، اس لیے مدینہ پر حملے کے لیے بھیجا، مانے اور میری لوگ ماننے والے رہیں، اللہ تعالیٰ نے سزا اس کو اس کی الٹا دی. کہتے ہیں فَقَسَمَهُ اللَّهُ قَاس، کہتے فَعَاقَبَ اللَّهُ بِنَقِيدِ قَصْدِهِ فَقَسَمَهُ اللَّهُ قَاسِمُ الْجَبَابِرَةِ وَأَخَذَهُ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا الٹا معاملہ اس سے کیا کہ اللہ تعالیٰ جیسے ظالم بادشاہوں کو توڑتا ہے، اللہ تو ہے قاسم الجبابرہ، ظالم بادشاہوں کو توڑنے والا، اس نے اس کی حکومت توڑ دی اور ایسی اس کی پکڑ کی جیسے اللہ پکڑ کرتا ہے. اخذ عزیز مقتدر، قدرت والا جیسا پکڑتا ہے پورے پاور کے ساتھ، اللہ نے یزید کو ایسی پکڑا. کون کہہ رہا ہے؟ حافظ ابن کثیر کہہ رہے ہیں، جو تاریخ کے ماہرین میں سے ہیں. اس کو البدایہ و النہایہ میں ابن کثیر نے ذکر کیا ہے. اس سلسلے میں امام الذہبی کیا کہتے ہیں؟ امام الذہبی اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں کہتے ہیں فَكَانَتْ دَوْلَتُهُ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ. یزید کی حکومت 4 سال سے کم تھی. وَلَمْ يُمْهِلْهُ اللَّهُ عَلَى فِعْلِهِ بِأَهْلِ الْمَدِينَةِ لَمَّا قَلَعُوا. اہل مدینہ نے جب اس کی مخالفت کی، اس کو ہٹایا، تو اس نے جو ان کے ساتھ میں کیا ہے، اللہ نے اس کو زیادہ مہلت نہیں دی. 63 میں دیکھیے مدینہ کا واقعہ ہوا، 63 میں مدینہ پر حملے کا حکم اس نے دیا. اور موت کب ہوئی یزید کی؟ 64، ایک سال کے اندر موت ہوئی. ایک سال سے زیادہ بھی اس کو جینے کا موقع نہیں ملا. تو اسی لیے ابن کثیر اور امام الذہبی دونوں کہتے ہیں کہ اللہ نے مہلت نہیں دی اس کو ایسا کرنے پر، اللہ نے ایک سال کے اندر ہی کیا کر دیا، اس کو اٹھا لیا. تو کہتے ہیں وَلَمْ يُمْهِلْهُ اللَّهُ عَلَى فِعْلِهِ بِأَهْلِ الْمَدِينَةِ لَمَّا خَلَعُوا. مدینہ والوں نے جب ہٹایا تھا، اس کے بعد جو کچھ اس نے کیا، اللہ نے اس کو زیادہ مہلت نہیں دی. سیر اعلام النبلاء میں امام الذہبی نے بات کہی ہے. مدینہ کے معاملے میں کچھ خاص ہے کیا ایسا؟ اس بارے میں دیکھیں حدیث میں کیا ہے، اور اس بارے میں بہت حدیثیں ہیں، میں ان کو ذکر نہیں کروں گا. واقع حرہ کے وقت میں صحابی نے جو بات کہی، میں اسی کو ذکر کروں گا. مثال کے طور پر عبد الرحمن ابن جابر ابن عبداللہ الانصاری کہتے ہیں خرج جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی صحابی، خرج جابر رضی اللہ عنہ یوم الحرۃ، مدینہ میں جب حملہ ہوا یا وہ دن جب تھا، اس دن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے. یہ اس وقت میں موجود تھے جب یزید نے حملہ کرنے کے لیے کہا تھا. فنکبت رجلہ بحجر، ان کو پاؤں کو ایک ٹھوکر لگی پتھر سے. قال تعس من اخاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کیا کہا؟ برا ہو اس کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرائے، برا ہو اس کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرائے. کہتے ہیں میں نے کہا ومن اخاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کون ڈرائے گا، اب وفات ہو چکی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. بات کا واقعہ یہ 63 کا واقعہ ہے. کہا کہ کون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرائے گا؟ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من اخاف هذا الحي من الانصار فقد اخاف ما بين هذين یعنی جنبی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا؟ جس نے ان لوگوں کو، کون؟ انصار، مدینہ کے لوگ کون تھے؟ انصار. جس نے ان لوگوں کو مدینہ والوں کو انصار کو ڈرایا اس نے اس کو ڈرایا ہے. اور یعنی میرے سینے میں جو دل ہے, آدمی ڈرتا کیا ہے, آدمی کا دل ڈرتا ہے نا, میرا دل ڈر گیا ایک دم, دل دہل گیا. تو جس نے انصار کو ڈرایا اس نے مجھ کو ڈرایا ہے. انصار کو خوف کے حالات میں مبتلا کرنا ایسا ہی ہے جیسے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دینا, آپ کو ڈرانا, آپ کے ساتھ برا معاملہ کرنا. تو یہ صحابی ہیں جو اس پر راضی تھے نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ برا ہو اس کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرائے. ان کے بیٹے نے پوچھا کون ڈرائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, کہا کہ میں نے خود سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جس نے انصار کو ڈرایا, مدینے والوں کو ڈرایا, اس نے ایسا کیا جیسے مجھ کو ڈرایا. اس کا عمل اتنا گنا ہونا ہے کہ جس نے نبی کو وارننگ دی, جس نے نبی کو دھمکی دی, ایسا ہے. اس حدیث کو ابو داؤد الطیالسی نے اپنی مسند میں ذکر کیا ہے اور الصحیحہ میں 3433 پر شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے. اس کے علاوہ بہت ساری حدیثیں ہیں, مثال کے طور پر بخاری کی حدیث ہے, لا یکید اہل المدینہ احد الا الماء کما ینمع الملح فی الماء. یہ بخاری کی حدیث ہے فضائل مدینہ میں, کہ جو آدمی مدینہ والوں کے ساتھ چال بازی کرتا ہے, جو آدمی مدینہ والوں کے ساتھ چال بازی کرتا ہے, اللہ اس کو ایسے ہی گھلا دے گا جیسے پانی میں نمک گھل جاتا ہے. پانی میں نمک گھل کے ختم ہو جاتا ہے, مدینہ والوں کے ساتھ چال بازی کرنے والے کا یہ حال ہوگا. اور اسی طرح سے مسلم کی بھی روایت اس معاملے میں ہے کہ من اراد اہل المدینہ بسوء عذابہ اللہ کما یذوب الملح فی الماء. یہ مسلم کی روایت ہے کہ جو مدینہ والوں کے ساتھ برا ارادہ کرے, مدینہ والوں کے ساتھ برا ارادہ کرے, اللہ تعالیٰ اس کو پانی میں ایسے گھلا دے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے. تو یہ دو حدیثیں بخاری مسلم کی ہیں. لیکن یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ حاکم اگرچہ ظالم ہو, مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کے خلاف بغاوت نہ کریں. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے جو کچھ ہوا, کئی جانیں, مال, عزتیں اس سے برباد ہو جاتی ہیں. یہی وجہ تھی کہ وہ صحابہ بھی جو یزید سے راضی نہیں تھے اور جن کو معلوم تھا کہ یزید کی خلافت یا یزید سے اپنے آپ کو ہٹانے سے کیا ہوگا, انہوں نے لوگوں کو اس سے منع کیا تھا. اور بعد میں بھی علماء نے اس بارے میں یہی بات کہی ہے کہ ایک حاکم چاہے وہ ظالم ہو, اس کی خلافت یا حکومت یا جو بھی اس کا معاملہ ہے, امارت, جب وہ نافذ ہو جائے اس کی مخالفت کرنا جائز نہیں ہے. اس سے مسلمانوں میں افتراق اور جنگ اور بہت کچھ ہوتا ہے اور طاقت والا اپنی پوری طاقت استعمال کرتا ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس سلسلے میں ابن کثیر انہی واقعات کے ضمن میں کیا کہتے ہیں, البدایہ و نہایہ میں کہتے ہیں یزید کے بارے میں, بل قد کان فاسقا, یزید کیا تھا؟ فاسق تھا. بل قد کان فاسقا, قد تاکید کے لیے ہوتا ہے, یزید فاسق تھا. فاسق کس کو کہتے ہیں؟ جو تقوی والا نہیں ہو, جو دینداری کا اہتمام نہیں کرتا, وہ فاسق ہے, یہ گنہگار ہے. ان جاءکم فاسق بنبأٍ فتبین, فاسق وہ آدمی ہے جو دینداری کا اہتمام نہیں کرتا ہے. ابن کثیر کہتے ہیں بل قد کان فاسقا, یزید فاسق تھا, لیکن اسی کے ساتھ کہتے ہیں والفاسق لا يجوز خلعه, لیکن پھر بھی فاسق کو ہٹانا صحیح نہیں ہے, جائز نہیں ہے. فاسق کی بیعت توڑنا جائز نہیں ہے. کیوں؟ لما يؤدي ذلك اليه من الفتنه ووقوع الحرج, اس لیے کہ فاسق حاکم کی بیعت توڑ دی جائے تو فتنہ واقع ہوتا ہے اور مسلمانوں کی جان و مال اور بہت معاملات کے سلسلے میں حرج, جنگ واقع ہوتی ہے, قتل واقع ہوتا ہے. حرج کے معنی قتل کے ہوتے ہیں, جانے خطرے میں پڑ جاتی ہیں. کما وقع زمن الحرہ, ویسے ہی جیسے کہ حرہ کے واقعے میں ہوا ہے, یعنی مدینہ میں جو کچھ ہوا ایسا ہوگا. اس لیے فاسق کی بیعت توڑنا نہیں چاہیے, فاسق حاکم کے خلاف بغاوت نہیں کرنا چاہیے. یہ البدایہ و نہایہ میں ابن کثیر نے کہا. یہاں یہ بھی دیکھیں کہ یزید کے بارے میں ابن کثیر کیا کہہ رہے ہیں, بل قد کان فاسقا, یزید فاسق تھا. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے یزید سے بیعت کی تھی، اور انہی لوگوں میں سے تھے. ان کا خود قول آپ نے دیکھا کہ کہا کہ اگر یہ خیر ہے تو ہم راضی ہیں، اور اگر یہ شر ہے تو ہم صبر کریں گے. بیعت کرنے کے بعد جب انہوں نے دیکھا مدینہ میں لوگ یزید کی مخالفت کرنے پر کھڑے ہو گئے اور جمع ہو گئے، مدینہ پورا تیار ہو گیا اس کے لیے. اس وقت میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ شریک نہیں ہوئے تھے، انہوں نے ان کو منع کیا تھا اس سے. مثال کے طور پر نافع کہتے ہیں جاء عبداللہ بن عمر الى عبداللہ بن مطیع. عبداللہ بن مطیع انہی لوگوں میں سے تھے جو سر فہرست تھے یزید کی مخالفت میں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ بن مطیع کے پاس آئے، حین کان من امر الحرہ، جب حرہ کا واقعہ ہو رہا تھا، یعنی جب اس کے لیے پلاننگ اور اس کی مخالفت کی ساری معاملات ہو رہے تھے یزید کے خلاف، تو عبداللہ بن مطیع کے پاس آئے. کہتے ہیں کہ حین کان من امر الحرہ ما کان زمن یزید معاویہ، یزید بن معاویہ کے وقت میں حرہ کا جب معاملہ ہو رہا تھا، لوگ مخالفت کر رہے تھے، اس وقت میں عبداللہ بن عمر آئے. تو عبداللہ بن مطیع نے کہا اطرحوا لابی عبد الرحمن وسادہ، کہا کہ ابو عبد الرحمن کو تکیہ دو بیٹھنے کے لیے، ان کو تکیہ دو، عبداللہ ابن عمر کو تکیہ دو بیٹھنے کے لیے. فقال انی لم آتک لاجلس، عبداللہ ابن عمر نے کہا میں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تمہارے ساتھ بیٹھنے کے لیے نہیں آیا ہوں. آتیتک لاحدثک حدیثا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں وہ حدیث تم کو سنانے کے لیے آیا ہوں جو خود میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. آپ فرماتے تھے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آپ فرماتے تھے من خلع یدا من طاعت لقی اللہ یوم القیامت لا حجت له، جو اپنے حاکم کی فرما برداری سے اپنا ہاتھ کھینچ لے اللہ تعالی سے ایسے حال میں ملے گا کہ اس کے پاس کوئی حجت، دلیل، کوئی عذر باقی نہیں رہے گا. ومن مات ولیس فی عنقه بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ، اور وہ آدمی جو ایسے حال میں مرے کہ اس کے، یعنی اس کی گردن میں بیعت نہیں تھی کسی کی، اپنے حاکم کی بیعت اس نے نہیں کی تھی، جو حاکم ہے اس نے بیعت نہیں کی تھی، وہ جاہلیت کی موت مرا. اس کو امام مسلم میں کتاب الامارہ میں ذکر کیا ہے. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید سے بیعت کر چکے تھے، اب بیعت کرنے کے بعد حاکم کے خلاف بغاوت نہیں کی جا سکتی ہے، یہ جمہور اہل سنت والجماعت کا فیصلہ ہے. اس میں امام ابو حنیفہ الگ ہیں، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کر سکتے ہیں مخالفت، لیکن عام محدثین نے یہ بات کہی ہے کہ نہیں، یہ غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا نقصان امت کو بہت بھگتنا پڑتا ہے، جو کہ آپ دیکھیں گے ساری دنیا میں آج بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کیا اس سے ہوتا ہے، کتنی جانیں، کتنے مال، کتنی عزتیں برباد ہو جاتی ہیں. تو چاہے حاکم ظالم ہو، جب تک کہ وہ مسلمان باقی ہے اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنا چاہیے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا اصول ہے. بلکہ میں عقیدہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ علماء نے عقیدے کی کتابوں میں اس کو ذکر کیا ہے. آپ دیکھیں عقیدے کی کتابیں، عقیدے کی کتابوں میں علماء نے کہا ہے کہ چاہے فاجر ہو حاکم، اس کی بیعت کے بعد میں اس کے خلاف بغاوت اب نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا نقصان بہت زیادہ ہوگا، مسلمانوں کے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا اس سے. تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اہل مدینہ کو اس سے منع کیا تھا، لیکن وہ لوگ سنے نہیں، انہوں نے سنا نہیں، اور انہوں نے بغاوت کر دی، اور نتیجے میں نقصان بہت بڑا ہوا ہے، بہت بڑا نقصان ہوا، جو تاریخ میں آج ہمارے لیے ایک افسوس کی چیز ہے، اور یہ ایک تاریخی گواہ ہے ہمارے لیے کہ ایک حاکم کی مخالفت کرنے پر مسلمانوں کے ساتھ کیا نہیں ہو سکتا ہے، اس کے خلاف بغاوت کرنے سے کیا نقصان واقع ہوتا ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک تاریخی دلیل ہے اس حدیث کے سلسلے میں. بہت بڑا موضوع ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں، اور مجھ کو بہت احتیاط کے ساتھ الفاظ گن گن کے بولنا پڑ رہا ہے. الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ ومن سار على ہدا. اس سے پچھلی مجلس میں آپ نے دیکھا کہ یزید کے حکم سے مدینہ والوں کے خلاف 3 دن تک ظالمانہ کاروائی کی گئی، جس میں خصوصی طور پر یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ خود یزید کی طرف سے حکم تھا کہ 3 دن تک مدینہ میں وہ فوج جو چاہے کرے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے بارے میں مدینہ کو مکہ کی طرح حرم قرار دیا ہے، اور حرم قرار دینے کا مطلب یہی ہے کہ اس میں جنگ نہ کی جائے، یہاں تک کہ اس کے پودے اکھاڑے نہ جائیں، توڑے نہ جائیں، کوئی شاخ توڑی نہ جائے۔ لیکن یزید کے حکم سے نہ صرف یہ کہ مدینہ میں مال کی بربادی ہوئی بلکہ جان اور عزتوں کی بھی بربادی ہوئی ہے۔ اور یاد رکھنے کی چیز یہ ہے کہ مدینہ میں اس وقت کوئی عام انسان نہیں بستے تھے، مدینہ میں صحابہ تھے اور تابعین تھے، دیندار طبقہ وہاں پر تھا۔ یزید اگر چاہتا تو افہام اور تفہیم کا انداز بھی اختیار کیا جا سکتا تھا، کیونکہ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں جب تک وہ حیات تھے تب تک بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ اس چیز سے راضی نہیں تھے، لیکن انہوں نے ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی تھی، لیکن یزید نے مدینہ کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے اس پر عام طور سے علماء نے یزید پر کافی تنقید کی ہے، اہل علم نے یزید پر اس سلسلے میں کافی تنقید کی ہے، لیکن مدینہ کا معاملہ ہی کافی تھا۔ مدینہ کے بعد چونکہ مکہ میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ چلے گئے تھے اور مسجد حرام میں جا کے انہوں نے پناہ لی تھی، اسی لیے ان کو عائد البیت کہا جاتا ہے۔ عائد البیت، عائد کے معنی ہوتے پناہ لینے والا، بیت اللہ کا گھر، مسجد حرام۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے یزید سے بیعت نہیں کی تھی، لیکن یزید کے خطرے کی وجہ سے وہ مکہ میں مسجد حرام میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ یزید نے مکہ کا بھی خیال نہیں کیا، بلکہ مدینہ کے بعد اس نے کیا کیا، اس کا ذکر امام الذہبی کرتے ہیں اپنی کتاب لسان المیزان میں، لسان المیزان کہوں، آپ سمجھ لیں کہ ذہبی اور ابن حجر دونوں کی کتاب سمجھ لیجیے اس کو، کہتے توجہ مسلم ابن عقبہ المری الى مکہ۔ مسلم ابن عقبہ المری نے پہلے تو کہاں حملہ کیا، مدینہ پر۔ جب مدینہ کا معاملہ صاف ہو گیا تو پھر وہ مکہ کی طرف متوجہ ہوا لحرب ابن زبیر، تاکہ وہ عبداللہ ابن زبیر سے جنگ کرے۔ فمات فی الطریق، لیکن ہوا یہ کہ راستے ہی میں وہ مر گیا۔ مسلم ابن عقبہ المری جس نے مدینہ پر حملہ کیا تھا، دیکھیے یعنی اللہ کی طرف سے فوراً فیصلہ ہے، یہاں حملہ کیا اس نے اور راستے ہی میں مر گیا مکہ کی طرف جاتے وقت میں۔ وعہد الى الحسین ابن نمیر فسار بالجیش الى مکہ فحاصر ابن زبیر، اس نے اپنی جگہ حسین ابن نمیر کو کمانڈر یا فوج کا امیر مقرر کیا، تو حسین ابن نمیر گیا تاکہ جنگ کرے عبداللہ ابن زبیر سے، اور اس نے محاصرہ کر لیا پورا مکہ کا۔ ونصب المنجنیق علی الکعبہ فوہت ارکانہا ثم احترقت، فوہت ارکانہا ثم احترقت۔ جنگ میں ایسا ہوا کہ انہوں نے منجنیق، جس کو یعنی ٹینکر اس زمانے میں جیسا ہوتا ہے، ٹینک ہوتا ہے بم جسے بمباری کی جاتی ہے، اس زمانے میں منجنیق ہوتا تھا, اس کو کیٹاپلٹ یا کچھ اور کہتے ہیں. تو لکڑی کا یا جو بھی میٹل کا ہوتا تھا اس میں آگ رکھی جاتی تھی, گولہ بارود جو بھی تھا اس میں رکھا جاتا تھا اور وہ اس طرح سے پھینکا جاتا تھا تو وہ ڈسٹنس پہ جا کے گرتا تھا. تو انہوں نے اس طرح سے, چونکہ یہ کہاں پناہ لیے ہوئے تھے, عبداللہ بن زبیر مسجد حرام میں, تو انہوں نے ان کے اوپر بمباری کی. یہاں تک کہ کہتے ہیں وہ نصب المنجنیق علی الکعبہ, کعبہ پر انہوں نے حملے کیے اس سے. یہاں تک کہ فوہت ارکانہا ثم محترقت, یہاں تک کہ کعبہ کے جو پلرز تھے بہت سارے وہ بھی گر گئے اور پردوں میں آگ لگ گئی. کیا یہ یعنی کوئی آدمی اپنے مخالف کے سلسلے میں سوچ سکتا ہے کہ وہاں جا کے چھپائے تو کچھ تو اس بارے میں ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ اس کو سمجھایا جائے, اس کو لاکھ پکڑنے کے لیے جائیں اندر یا کچھ اور کریں. لیکن کعبہ کے اوپر اس طرح سے منجنیق سے حملے کرنا مسجد حرام پر, یہ کون سے مسلمان کا کام ہے؟ اتنی بڑی ہمت ان لوگوں نے کی. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے علماء نے بہت زیادہ اس سلسلے پر سنجیدگی, ناراضگی اور غصے کا اظہار کیا ہے. یہ لسان المیزان میں یزید کے ترجمے میں آپ کو ملے گا. اس سلسلے میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ثم ارسل جيشا الى مكه المشرفه فحاصروا مكه, یزید نے اس کے بعد مکہ المشرفہ کی طرف لشکر بھیجا تو اس لشکر نے مکہ کا محاصرہ کر لیا, سیج جس کو آپ کہتے ہیں, اس کا گھیر لیا مکہ کا. وتوفی یزید وهم محاصرون مکہ, اور یہی وہ وقت ہے کہ یزید کی موت ہوئی ہے, کہ مکہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھے یزید کے حکم سے اور اسی دوران یزید کی بھی کیا ہو گئی, موت ہو گئی. ابن تیمیہ اس سلسلے میں کمنٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں وَهَذَا مِنَ الْعُدْوَانِ وَالظُّلْمِ الَّذِي فُعِلَ بِأَمْرِهِ, یہ جو کام تھا مکہ پر حملہ کرنا, مدینہ پر حملہ کرنا, کہتے ہیں کہ وَهَذَا مِنَ الْعُدْوَانِ وَالظُّلْمِ, یہ حد پار کرنا تھا, یہ ظلم تھا جو یزید کے حکم ہی سے کیا گیا تھا. حکم کس کا تھا؟ آدمی کا, میں نے نہیں مارا اس کو, تو کس نے مارا؟ جس کو میں نے مارنے کے لیے بولا اس نے مارا, تو کون مارا گیا؟ کیا یہ ذمہ دار نہیں ہے؟ کوئی آدمی کسی آدمی کو پیسہ دے کے کہے کہ فلاں کو قتل کرو, تو آپ بتائیے پولیس کس کو پکڑے گی؟ خالی قتل کرنے والے کو, جس نے پیسہ دیا اور حکم دیا قتل کرنے کا, وہ ذمہ دار نہیں ہے. کسی بھی قانون میں وہ آدمی ذمہ دار ہوتا ہے جو کسی جرم کے لیے کسی اور کو کہتا ہے. تو یزید کے حکم سے یہ کیا گیا, اسی لیے ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ وَهَذَا مِنَ الْعُدْوَانِ وَالظُّلْمِ الَّذِي فُعِلَ بِأَمْرِهِ, یہ عدوان ہے, ظلم ہے, یہ یزید ہی کے حکم سے کیا گیا. یہ مجموع الفتاوی میں جلد 3 صفحہ 412 پر ہے. یہ دو چیزیں ہیں جو یزید ہی کے حکم سے ہوئی تھی, ایک مکہ پر مدینہ پر حملہ, دوسرا اس کے بعد مکہ پر حملہ. یہ دونوں چیزیں یزید کے حکم سے اس کی حیات میں ہوا ہے. تیسری چیز جو ان تینوں میں ایک بہت ہی سنگین چیز ہے, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہے. اس سلسلے میں علماء نے یہ بات عام طور سے کہی ہے کہ یزید نے اس کا حکم نہیں دیا تھا, لیکن اس سلسلے میں اور باتیں بھی کہی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ علماء کا اس سلسلے میں کیا کہنا ہے. علماء جو محققین ہیں, بڑے بڑے علماء ہیں جن کو تاریخ بالکل معلوم تھی اچھی طرح سے, جو کسی شخص کے بارے میں رائے قائم کرنے میں جلد باز نہیں تھے کہ اچھا برا, کوئی آدمی کہے ان کو بہت غصہ تھا اس پچھلے, ایسا کہا, ایسا نہیں ہے. پھر آپ کو سارے اسماء اور رجال کی کتابیں جلانی پڑے گی, کس پہ بھروسہ کریں گے آپ؟ یہ معتبر ہے نہیں ہے, ان کی بات ماننا ہی نہیں. پھر تو انہوں نے اس سلسلے میں کیا کہا ہے, آئیے دیکھتے ہیں. یزید کے سلسلے میں ابن کثیر کیا کہتے ہیں, فَأَمَّا قَتْلُ الْحُسَيْنِ فَإِنَّهُ لَمْ يَأْمُرْ بِذَلِكَ وَلَمْ يَسُؤُ, جہاں تک کہ حسین رضی اللہ عنہ کا قتل ہے, میں اختصاراً عبارتیں نقل کر رہا ہوں ورنہ بہت زیادہ اس میں ہر ایک کا پورا پیراگراف پڑھا جا سکتا ہے. کہتے ہیں جہاں تک کہ حسین رضی اللہ عنہ کا قتل ہے تو یزید نے اس کا حکم نہیں دیا تھا, لیکن قتل ہونے کے بعد اس کو اس سے کچھ برا بھی نہیں لگا, نہ اس نے حکم دیا نہ اس کا کوئی پچھتاوا غم کچھ اس کو ہوا. وَلَمْ يَسُقُهُ, اس کو برا نہیں لگا کچھ. وقد قدمنا انه قال, اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس نے کہا تھا, لو كنت انا لم افعل ما فعل ما فعله ابن مرجان. ابن مرجان یعنی عبید اللہ بن زیاد. یزید نے کہا جب حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا گیا تو اگر میں ہوتا ابن مرجان عبید اللہ ابن زیاد کی جگہ تو میں حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ویسا نہیں کرتا جیسا اس نے کیا ہے. وقال للرسل الذين جاءوا براسه, اور جو لوگ حسین رضی اللہ عنہ کا سر قتل کرنے کے بعد الگ کر کے اس کے پاس لے آئے تھے, ان سے اس نے کہا, قد کان یکفیکم من الطاعۃ دون هذا, تم نے اتنا کیوں کیا, ان کو بس میری فرما برداری پر کھڑا کر دیتے اتنا ہی کافی تھا, اتنا کرنے کی ضرورت نہیں تھی. وقیل انہ یزید ان یزید فرح بقتل الحسین اول ما بلغه ثم ندم على ذلك. بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ یزید کو شروعات میں تو خوشی ہوئی حسین رضی اللہ عنہ کے قتل سے, لیکن بعد میں اس کو کیا ہوا, اپنے کیے پر, اپنے حکم پر یا جو بھی ہوا اس پر پچھتاوا ہوا, ندامت ہوئی. تو یہ بات البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے اس سلسلے میں کہی ہے. تو ایک قول یہ ہے کہ اس نے حکم نہیں دیا تھا, اور عام بات علماء نے یہی اس میں ذکر کیے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا تھا کہ یزید نے مجھ کو دو چوائس دی تھی, دو چیزوں میں سے ایک چننے کے لیے کہا تھا, یا تو حسین کو قتل کر یا پھر میں تجھ کو قتل کروں گا. لیکن یہ روایت کتنی قابل اعتماد ہے یہ ایک تحقیق طلب امر ہے, کیونکہ خود عبید اللہ ابن زیاد قابل اعتبار ہے نہیں ہے, تو اس کا قول کیسے ہم تسلیم کریں یہ بھی ایک دیکھنے کی چیز ہے. لیکن اس نے یہ کہا تھا کہ مجھ کو دو میں سے ایک چوائس دی تھی یزید نے, تو حسین کو قتل کر یا میں تجھ کو قتل کروں گا. تو یہاں پر ابن کثیر نے کہا کہ اس نے حکم نہیں دیا اور نہ اس کو اس سے کچھ برا لگا. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ولما قتل الحسین وبنو ابیہ, جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی اور ان کے رشتہ دار قتل ہوئے, بعث ابن زیاد برؤوسہم الی یزید, تو عبید اللہ ابن زیاد نے ان کے سر قلم کر کے وہ سر یزید کے پاس بھیجے, فسر بقتلہم اولا ثم ندم, اس سے یزید کو شروعات میں تو خوشی ہوئی کہ چلو اچھا ہوا قتل کیا, لیکن بعد میں اس کو کیا ہوئی, ندامت ہوئی. تو ایک نہیں دو دو عالم یہاں پر کہہ رہے ہیں, میں سارے علماء کا ذکر کرتا بہت زیادہ ہو جاتا, میں نے جو خاص خاص علماء ہیں معروف ہیں جن کا نام بھی لوگ جانتے ہیں میں انہی کے اقوال ذکر کر رہا ہوں, ورنہ ان کے علاوہ اور بہت سارے علماء ہیں. تو شروعات میں تو اس کو خوشی ہوئی لیکن بعد میں اس کو کیا ہوئی, ندامت ہوئی. لما مقته المسلمون على ذلك وابغضه الناس وحق لهم ان يبغضوه, اس پر سیوطی کیا کہتے ہیں, سیوطی کہتے ہیں یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے مسلمان یزید سے نفرت کرتے رہے ہیں اور انہوں نے اس سے بغض رکھا, لوگوں نے یزید سے دشمنی کی اور نفرت کی اسی وجہ سے کہ اس نے ایسا ایسا کیا. وحق لهم ان يبغضوه, اور لوگوں کا حق ہے کہ وہ یزید سے نفرت رکھے. کون کہہ رہا ہے, سیوطی. تفسیر جلالین مشہور کتاب ہے ان کی, جامع صغیر کتاب ہے ان کی, اور اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں, الاتقان اور بہت ساری کتابیں ان کی ہیں, مشہور عالموں میں سے ہی ہے. تعریف الخلفاء میں سیوطی نے بات کہی ہے, وحق لهم ان يبغضوه, لوگ حق پر ہیں اگر وہ یزید سے دشمنی رکھتے ہیں تو, ناراضگی رکھتے ہیں تو. ابن تیمیہ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں وجرت فی امارته امور عظیمہ, یزید کی امارت میں بہت ہی سنگین واقعات ہوئے ہیں. احدہا مقتل الحسین رضی اللہ عنہ, جن میں سے ایک واقعہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہے. وہو لم یأمر بقتل الحسین ولا اظہر الفرح بقتلہ, اور یزید نے حکم نہیں دیا تھا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا, اور اس نے قتل پر خوشی کا اظہار بھی نہیں کیا. وروی عنہ انہ لعن ابن زیاد علی قتلہ, اور اس یہ بھی روایت آئی ہے کہ اس نے عبید اللہ ابن زیاد پر لعنت کی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کی وجہ سے. وقال كنت ارضى من طاعه اهل العراق بدون قتل الحسين, اور کہا کہ مجھ کو تو بس اہل عراق کی طاعت کافی تھی, وہ میرے فرما بردار بن جاتے, میرے لیے کافی تھا, حسین کے قتل کی کوئی ضرورت نہیں تھی. لیکنہ, ابن تیمیہ اب اس پر کیا کہہ رہے ہیں, لیکنہ ما هذا لم يظهر منه انکار قتله, لیکن اس کے باوجود اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنے کی چیز ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر اس سے کچھ انکار بھی ظاہر نہیں ہوا, اس کا انکار اس نے نہیں کیا. اور والانتصار له والاخذ بثأره, اور اس نے کوئی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پر معاملے میں مدد بھی نہیں کی, اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر اس نے کوئی بدلہ بھی نہیں لیا. بھائی حاکم ہے, فلاں کا قتل کیا گیا ہے, اسی کے گورنر نے, اسی کے آدمی نے کیا ہے, اس کے حکم پر کیا ہے. اب اگر اس نے ایسا کام کیا جو کہ غلط کیا ہے تو اس کا کام ہے کہ اس کو سزا دے. اس نے حسین رضی اللہ عنہ کا کوئی بدلہ لیا نہیں. کانا ہو الواجب علیہ, جو کہ اس پر واجب تھا. یزید پر کیا واجب تھا؟ حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کا بدلہ لینا. اب ابن تیمیہ اس پر کہتے ہیں فصار اهل الحق يلومونه على تركه للواجب مضافا الى امور اخرى. کہتے ہیں کہ اہل حق, کون اہل حق؟ شیعہ نہیں, شیعہ تو الگ ہے, ان کا معاملہ ہی الگ ہے, وہ کسی اور درس میں دیکھیں شیعہ کون ہے. ہم شیعہ کی وجہ سے نہیں کہہ رہے ہیں سب کچھ, شیعہ غلو کرتے ہیں, وہ تو سارے صحابہ کے بارے میں ان کا بہت کچھ کہنا ہے, صرف یزید نہیں. کہتے ہیں فصار اہل الحق یلومونہ علی ترکہ للواجب, یزید نے جو یہ بدلہ لینا تھا اور قصاص لینا تھا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, جو اس نے بدلہ نہیں لیا, اس واجب کو ترک کیا, اہل حق ہر زمانے میں یزید کو ملامت کرتے رہے ہیں. یلومونہ برا کہتے ہیں, ملامت کرتے ہیں, غلط کیا اس نے. مضافاً الى امور اخرى, اور یہ ایک چیز نہیں ہے اور بہت ساری چیزیں جو یزید نے کرنی چاہیے تھی جو نہیں کی, یعنی بہت سارے غلط کام ہیں جس کی وجہ سے اہل حق یزید کو ملامت کرتے ہیں. مجموع الفتاوی جلد 3 صفحہ 410 سے 411. یہاں ایک بات یہ بھی قابل لحاظ ہے کہ یزید نے اگرچہ حسین رضی اللہ عنہ کا بدلہ نہیں لیا اور اس کے حکم سے مکہ اور مدینہ پر حملہ کیا گیا, لیکن جب اہل بیت کو جو بچے کچے لوگ تھے کربلا میں یزید کے پاس لائے گئے, جس میں عام طور سے خواتین تھیں اور ایک بچہ تھا غالباً نوجوان, تو یزید نے ان کے ساتھ بدسلوکی نہیں کی. اتنی انسانیت اس میں تھی کہ اس نے خواتین کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کی, بلکہ عزت کے ساتھ ان کو روانہ کیا. اسی لیے یہی بات ابن کثیر نے کہی, کہا واکرم آل بیت الحسین ورد علیہم جمیع ما فقد لهم واضعافہ. یزید نے جو حسین رضی اللہ عنہ کے گھر والے تھے, اہل بیت تھے, ان کا اکرام کیا, ان کے ساتھ بدسلوکی نہیں کی, اور جو کچھ انہوں نے کھویا تھا وہ اور اس سے زیادہ ان کو دیا, یعنی مال دولت جو بھی لوٹا لوگوں نے, جو بھی کیا, لیکن جو لیا تھا وہ تو نہیں دے سکا. حسین اور دوسرے جو حضرات تھے رضی اللہ عنہم وہ تو نہیں دے سکا, لیکن جو بھی ان سے چیزیں ان کی چھینی تھی سفر میں ان کے ساتھ تھی وہ واپس دی, اور اس کے علاوہ بہت کچھ اپنی طرف سے دیا. وردہم الی المدینہ فی تجمل و ابہۃ عظیمہ, اور اس نے مدینہ ان کو واپس روانہ کیا, لباس اور بہت کچھ عزت کے ساتھ, عظمت کے ساتھ دے دلا کر ان کو روانہ کیا. وقد ناح اهله في منزله على الحسين ما عليه, اور حسین رضی اللہ عنہ کے گھر والے جو رو رہے تھے ان کے ساتھ اس کے گھر والے بھی اپنے گھروں میں روئے. حين كانوا عندهم ثلاثه ايام, 3 دن تک جب ان کے پاس ان کے گھر والے تھے حسین رضی اللہ عنہ کے, تو اس کے گھر والے بھی اس پر روئے. تو یہ البدایہ و نہایہ میں ابن کثیر نے ذکر کیا ہے. یہی بات ابن تیمیہ نے بھی مجموع الفتاوی میں کہی ہے. ولما قدم اهلهم رضی اللہ عنہم على يزيد بن معاویہ اکرمہم وسیرہم الی المدینہ. جب حسین رضی اللہ عنہ کے گھر والے یزید کے پاس لائے گئے تو اس نے ان کو اکرام کے ساتھ میں مدینہ روانہ کیا. تو یہ یعنی حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کے سلسلے میں یزید کا رول تھا, اور علماء نے اس کا ذمہ دار اگرچہ براہ راست یزید کو قرار نہیں دیا ہے, لیکن یزید نے چونکہ اپنی ذمہ داری اس سلسلے میں نہیں نبھائی اور یہ سب کچھ ہونے دیا, اس پر اہل علم ہمیشہ سے یزید کو ملامت کرتے آئے ہیں. عام طور سے یزید کے کردار کے بارے میں کیا باتیں ہیں آئیے دیکھتے ہیں. یزید کے بارے میں علماء کی رائے کیا ہے؟ یزید میں کچھ خوبیاں تھیں لیکن وہ خوبیاں صلاحیت کے اعتبار سے تھیں, کردار کے اعتبار سے نہیں. امام الذہبی جو اسماء و رجال کے ماہرین میں سے ہیں, اور ذہبی کے بارے میں مشہور بات یہ ہے کہ ذہبی کا قول کسی بھی راوی کے بارے میں بہت اعتدال والا ہوتا ہے, یہ معروف چیز ہے. یعنی عام طور سے لوگ اس کو مانتے ہیں کہ ذہبی کیا کرتے ہیں, کسی راوی کے بارے میں کسی نے بہت سخت باتیں کہی ہوں, کسی نے بہت اچھا کہا, اس کو سب غور کرتے ہیں سب پر, اور پھر اینڈ میں اپنا ایک فیصلہ دیتے ہیں جو بہت ہی نپا تلا جچا ہوا فیصلہ ہوتا ہے. ذہبی کی یزید کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ذہبی کہتے ہیں لہو علی ہنتہ حسنہ, یزید کے گھٹیا پن کے باوجود اس کی ایک نیکی ہے. ہنا, ہنات کے معنی ہوتے ہیں گھٹیا, مطلب لو لیول کا. یزید کے گھٹیا ہونے کے باوجود اس کی ایک نیکی, دیکھیے یزید کے بارے میں کتنا سخت جملہ وہ کہہ رہے ہیں, وہی غزو القسطنطینیہ, جو کہ قسطنطینیہ کی جنگ ہے. وکانا امیر ذلک الجیش, یزید اس لشکر کا امیر تھا. وفیہم مثل ابی ایوب الانصاری, اور اس میں ابو ایوب الانصاری صحابی بھی تھے, اسی میں ان کی وفات ہوئی, ان کی قبر وہی ہے. یزید کے بارے میں ذہبی کہتے ہیں کان قویا شجاعا, یزید مضبوط تھا, بہادر تھا. ذا رأی وحزم, بہت احتیاط والا تھا اور بہت سوچ سمجھ کی بات کرنے والا, ذو رائے تھا, غور و فکر کے بعد بولنے والا تھا. وفتنۃ, اور بہت ہی انٹیلیجنٹ تھا. وفصاحۃ, اور بہت ہی اس کی زبان بڑی فصیح تھی, بہت اچھی زبان عربی بولتا تھا. ولہ شعر جید, اور بہت سے اچھے اشعار بھی اس نے کہے. یہ کوئی ایسی خوبیاں نہیں جو دینداری سے تعلق رکھتی ہیں, ورنہ ایسے بہت سارے دوسرے لوگ بھی گزرے جو مسلمان ہی نہیں تھے. تو یہ ایسی خوبی نہیں, انٹیلیجنٹ ہونا خوبی نہیں, بہت اچھی زبان والا وہ بہت بڑی خوبی نہیں ہے, اور بہت یعنی غور و فکر کرنے والا ہونا یہ اچھی بات ہے, لیکن یہ دنیوی اعتبار سے کام آنے والی چیز ہے, یہ کوئی آخرت کے اعتبار سے ایسی چیز نہیں جس سے نجات انسان کی ہوتی ہے. سیر عالم النبلاء میں امام الذہبی نے بات کہی ہے. ابن تیمیہ کہتے ہیں وکان فیہ شجاعۃ وکرم, یزید میں بہادری تھی اور وہ بہت سخی تھا, بہت سخی تھا. اس میں ایک اشارہ امام الذہبی نے دیا ہے غزوہ قسطنطینیہ, اور عام طور سے علماء نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ اس غزوہ میں یزید تھا اور اس کا امیر تھا, لیکن یہ متفقہ بات نہیں ہے, یعنی سارے علماء اس پہ متفق نہیں ہیں. اس میں کئی باتیں علماء نے کہی ہیں. نمبر ایک, پہلے تو دیکھتے ہیں حدیث کیا, اس کے بعد باقی باتیں دیکھتے ہیں. بخاری نے ما قیل فی قتال الروم اس باب میں, الجہاد والسیر, الجہاد والسیر, کتاب الجہاد والسیر, باب ما قیل فی قتال الروم, قتال الروم کے بارے میں کیا حدیث ہے, اس بارے میں امام البخاری نے ایک حدیث ذکر کی ہے, حدیث نمبر 2924. کیا حدیث ہے؟ اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لہم, پہلا لشکر جو میری امت میں سے ہوگا قیصر کے شہر سے جنگ کرے گا. قیصر روم کے بادشاہ کو کہتے ہیں, اور ایران کے بادشاہ کو کسرا کہتے ہیں. اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر, پہلا لشکر جو میری امت کا قیصر کے شہر سے جنگ کرے گا. مغفور لہم, یہ لوگ مغفرت کیے ہوئے ہیں, یہ مغفرت یافتہ لوگ ہیں, جو پہلے سارے نہیں, پہلے پہلا لشکر, اور بھی جنگیں ہوئی ہیں, پہلا لشکر ہے, یہ مغفرت یافتہ لوگ ہوں گے. اس حدیث کی بنیاد پر بہت سارے علماء نے عام طور سے یہ تسلیم کیا ہے کہ اس لشکر میں ابو ایوب الانصاری تھے اور اس لشکر کا امیر یزید تھا. انہوں نے کہا سب بری بات اپنی جگہ ہیں, لیکن یہ حدیث بھی یزید کے حق میں ہے. عام طور سے علماء نے اس کو کہا ہے, کچھ علماء نے اس سے اتفاق نہیں کیا ہے. تین قسم کی باتیں اس سلسلے میں کہی گئی ہیں. نمبر فتح الباری میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو, اور دوسری کتابوں میں بھی تاریخ کی الوداع اور نہایت, اور تاریخ تبری وغیرہ اور دوسری کتابیں بھی اس سلسلے میں علماء لکھی ہیں. اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن اختصار میں اس کو ذکر کر رہا ہوں. ایک طرف تو علماء اس طرف گئے ہیں جو ماننے والے ہیں, انہوں نے کہا یزید جیسا بھی تھا اتنا تو ہے کہ وہ اس لشکر کا سردار تھا, امیر تھا, اور اس حدیث میں ہے کہ ایسے جو بھی لوگ تھے جنہوں نے اس میں جنگ کی ان کی مغفرت ہوگی. تو یزید نے جو کیا غلط کیا, لیکن مغفرت ہوئی, اس لیے چھوڑ دو اس کو, اس کے بارے میں زیادہ لان تان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عام طور سے علماء اس پر ہیں, عام طور سے علماء اس پر ہیں. کچھ علماء نے کہا نہیں, ایسا نہیں. ابن حجر نے بھی اس کو ذکر کیا ہے. کچھ علماء نے کہا یہاں پر قسطنطینیہ کا ذکر نہیں ہے, اس پر کیا ہے, مدینہ قیصر, قیصر کا شہر. یہ حدیث جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ قیصر حمص تھا, قسطنطینیہ نہیں, اور اس کی جنگ ہوئی, کب ہوئی, 15 ہجری میں ہوئی, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں, جس کے سردار اور امیر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اور حمص فتح ہو گیا. تو کچھ علماء نے کہا یہ کہاں سے آیا, قسطنطینیہ نہیں حمص, کیونکہ مدینہ قیصر اس زمانے میں کون سا تھا جب یہ حدیث کہی گئی, حمص تھا, بعد میں قسطنطینیہ ہوا. تو یہ کس پر لاگو ہوگی, یہ یزید پر لاگو نہیں ہوگی, یہ کس پر لاگو ہوگی, ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر, اور اس میں کئی صحابہ شریک تھے. تو انہوں نے کہا یہ ہم مانتے نہیں اس کو, حدیث مانتے ہیں لیکن یہ حمص کے بارے میں ہے, یہ اس کے بارے میں, قسطنطینیہ کے بارے میں نہیں. ایک طبقہ علماء سے یہ بھی ہے, ابن حجر نے اس کو بھی ذکر کیا ہے. دوسری چیز, بعض علماء نے کہا کہ قسطنطینیہ بھی مان لیا جائے تو اس پر بھی کئی حملے ہوئے ہیں, اور ایک حملہ ہوا 32 ہجری میں جس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ خود تھے, دوسرا 43 میں جس میں بسر ابن ارقات رضی اللہ تعالیٰ تھے, چوتھا یعنی تیسرا 44 یا 46 میں جس میں خالد بن ولید تھے, اور اس کے بعد 49, 50 یا 52 اس میں یزید تھا. تو یہ یعنی علماء نے کہا کہ یہ کون سا ہوا, یعنی اس سے پہلے 3 حملے ہو چکے ہیں, تو اس کو یزید, تو یہ تو بعد والا ہے, اس سے پہلے حملے ہوئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے ہی میں, حمص ہوا ایک تو وہ, پھر اس کے بعد اگر اس کو یہ مان لیا جائے کہ قسطنطینیہ ہے تو یہ 32 ہجری میں یہ حملہ ہو چکا تھا, روم پر حملہ ہو چکا تھا. تو اس میں کہتے ہیں کہ یہ اس سے مراد حضرت معاویہ ہی آتے ہیں, یزید نہیں آتا ہے. بہرحال یہ ایک ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے جس کو پھر سے الگ کسی درس میں ہم پوری تاریخ کی کتابیں, کیونکہ اتنا وقت ہمارے پاس آج نہیں ہے. تو ایک خال یہ بھی علماء کا ہے, انہوں نے سرے سے اس کو یزید کے سلسلے میں تسلیم نہیں کیا ہے. میرا یعنی مقصود یہاں پر یہ ہے کہ اس سلسلے میں مختلف رائے علماء کی سامنے آئے, پھر اس پر جو یعنی فیصلہ ہے وہ اس وقت ہم اس پوزیشن میں نہیں, اس کے لیے ایک دن کا پورا رکھنا پڑے گا درس, کہ کون سی جنگ کب ہوئی, اس میں کون تھا, کیا ہوا اس میں, یہ تاریخ میں کتنی صحیح روایت ہے, کتنی کون سی روایت قابل قبول ہے, ایک الگ موضوع ہے. لیکن میں سارے علماء کے مواقف اس میں ذکر کر رہا ہوں کہ کیا ہے. تو 115 ہجری میں حمص کا حملہ ہوا, بعض علماء نے اس کو لیا ہے جو حضرت عمر کے دور میں ہوا ہے. دوسرا 32, 43, 44, 46, 49, 50, 52 ان سالوں میں تقریباً یعنی چار حملے ہوئے ہیں, چوتھے میں یزید تھا, یہ علماء نے کہا ہے. تو انہوں نے یہ سرے سے ماننے سے انکار کر دیا کہ یزید کے لیے ہے یہ. کچھ علماء نے کہا چلو ٹھیک ہو مان لو اس کو, ٹھیک ہے یزید اس میں تھا اور یہ یزید کے بارے میں ہے اور یہی حملہ پہلا ہے. تب بھی انہوں نے یہ کہا کہ خالی حدیث دیکھنے کا اور یزید نے کیا کیا وہ نہیں دیکھنے کا, کیونکہ کوئی بھی فضیلت جب ہوتی ہے مغفرت کی, کچھ علماء نے یہ بات کہی, ابن حجر نے اس کو بھی ذکر کیا ہے فتح الباری میں, جو آدمی تحقیق کرنا چاہتا ہے اس کو کر سکتا ہے, یعنی دوسرے علماء کا قول انہوں نے ذکر کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یزید تھا, مانا کہ مغفرت ہوئی. ایسی کئی حدیثیں مغفرت کی ہیں, فلاں چیز کرے مغفرت ہوگی, فلاں چیز کرے مغفرت ہوگی. تو جو بھی مغفرت کی روایتیں ہیں, آدمی کے سارے اعمال کو دیکھا جائے گا. ایسا نہیں کہ کوئی آدمی اس کے لیے مغفرت کا عمل کر لیا اس نے, اس کے بعد کچھ بھی کام کرے کوئی مسئلہ نہیں, ایسا نہیں ہوتا ہے. کیونکہ مغفرت کی جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ مشروط ہوتی ہیں کہ ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے وہ مغفرت کا وعدہ باطل ہو جائے. جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی ہے کوئی کام کرے اس پر مغفرت ہو جاتی ہے, اب اس کے بعد وہ مرتد ہو جائے تو بھی کیا اس آدمی پر وہ چیز صادق آئے گی؟ نہیں. کوئی آدمی مثال کے طور پر حدیث میں ہے من توضأ قضاء ثم خرج الى المسجد لا ينهضه الا الصلاه غفر له ما خلا من ذنبه, کہ جو آدمی اچھی طرح سے جیسے میں نے وضو کیا کرے اور نماز ہی کی نیت سے مسجد کی طرف جائے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے. یا اسی طرح سے یہ مسلم کی روایت ہے من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولد كيوم ولدته امه, جو حج کے لیے جائے نہ لڑے نہ بے حیائی کا کام کرے ایسا لوٹے گا جیسے اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا تھا, جس دن پیدا ہوا تھا. تو اب اس طرح کی یہ بخاری کی روایت ہے. جو بھی مغفرت کی روایتیں ہوتی, چاہے جو ایک دو مسلمان مسافہ کریں ہاتھ چھوٹنے سے پہلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کی مغفرت کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ مشروط ہوتی ہیں. نمبر ایک, ان کا معاملہ صغائر کے ساتھ ہوتا ہے, کبائر کے ساتھ نہیں. ان کا معاملہ حقوق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے, حقوق العباد کے ساتھ نہیں. مثلاً کوئی آدمی ہے اس نے حج کو جانے سے پہلے قتل بھی کیا اور جتنے بندوں کے حق ضائع کرنے تھے سب کیا, قتل کیا, مال ہڑپا, یہ کیا وہ کیا, اور حج کو جا کے بولا اب معاف ہو گیا سب میرا, ہر سال میں جاؤں گا حج کو اور بالکل ریسیٹ ہو کے واپس آؤں گا. کر سکتے ہیں جب؟ نہیں کر سکتے. وہ مشروط ہے. بندوں کا اللہ کی طرف سے جو گناہ کا معاملہ ہے وہ معاف ہوگا, لیکن بندے کا حق جو ہے وہ بندے کا حق اس کو ادا کرنا پڑے گا. کسی نے کسی کا مال چھینا تھا, مثلا حج کر کے آیا, 1 کروڑ مال چھینا تھا, کوئی تو بھی مارکیٹنگ کا کچھ کر کے ملٹی لیول یا جو بھی کر کے پورا پیسہ لے کے جو بھاگا اس میں سے ایک حج بھی کر کے آیا, اور آگے پبلک بول رہے ہمارا پیسہ, تو کہے گا پیسہ بولے حج ہو گیا میرا بھی صاحب, معاف اللہ کے پاس معاف, تمہارا سب صاف, نو ریکارڈ. تو چلے گا ایسا, بندے کا حق باقی رہتا ہے. تو مغفرت ہوئی ہے لیکن پھر اب بندے کے اوپر جو ظلم کیا تھا اس کی بھرپائی کا کیا ہے؟ تو حقوق العباد کا معاملہ جو ہے بندوں سے معاف کرانا پڑتا ہے. اب اللہ کی مرضی, اللہ معاف کرے تو معاف کرتے ہیں. جیسے 99 قتل کرنے والے, 100 قتل کرنے والے کو اللہ نے معاف کر دیا. اللہ چاہے تو کسی نیکی پر آدمی کو معاف کر سکتا ہے, لیکن قاعدہ نہیں ہو. تو بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ ٹھیک ہے یزید کو مان بھی لے اس حدیث کا مصداق, تب بھی یزید کی دوسری چیزیں بھی دیکھنی پڑیں گی, صرف اتنے پہ اس کے بارے میں ایسا ہم نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ یہ مشروط ہے. بہرحال یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کو ایک الگ موضوع کے تحت, ایک الگ درس کے تحت اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے. مان کے چلتے ہیں اس کا مصداق یزید ہے, تب بھی یزید کی ان چیزوں کی توثیق یا ان چیزوں کی یعنی تصدیق یا صحیح ہے ایسا ہم نہیں کہہ سکتے, تصحیح نہیں ہو سکتی ہے, جو غلط تھا وہ غلط تھا. اس کے باوجود اس کو تسلیم کرنے والے علماء نے کیا کہا ہے؟ میں ان علماء کا تذکرہ ہی نہیں کروں گا جنہوں نے یزید کو تھائنی غزوۃ القسطنطینیہ میں یا یعنی اس کا مصداق جن علماء نے کہا ان کے اقوال نہیں, بلکہ جنہوں نے مانا ہے اس کو, ہاں ٹھیک ہے یہ حدیث کے مطابق ہے, انہوں نے اس کے بارے میں کیا کہا ہم وہ بھی دیکھتے ہیں, تاکہ اس حدیث کا مصداق بننے کے باوجود کیا رائے آدمی کی اس کے بارے میں ہونا چاہیے ہم یہ دیکھیں گے. آئیے دیکھتے ہیں یزید کے بارے میں, یزید کی دینداری اور اس کے بارے میں موقف کے سلسلے میں علماء کا کیا کہنا ہے. ابن تیمیہ کیا کہتے ہیں, ابن تیمیہ کہتے ہیں مجموع الفتاوی میں جلد 3 صفحہ نمبر 410 کہتے ولا کان من المشہورین بالدین والصلاح وکان من شبان المسلمین ولا کان کافرا ولا زندیقا. کہتے ہیں کہ یزید دینداری کے لیے مشہور نہیں تھا, یعنی لوگ اللہ والا ایسا اس کو مانتے تھے, ایسا نہیں ہے. یزید کا کردار ایسا نہیں تھا کہ جو لوگوں میں فیمس ہو دینداری کے لیے, بہت دیندار آدمی ہے, بہت اللہ والا آدمی ہے, ایسا نہیں تھا. ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں وکان من شبان المسلمین, عام مسلمان نوجوانوں میں سے وہ ایک مسلمان تھا. ولا کان کافرا ولا زندیقا, اور وہ کافر اور زندیق بھی نہیں تھا. بعض لوگوں نے کیا کیا, یزید کو شیعہ مثلا, انہوں نے یزید کو کیا کر دیا, کافر تھا وہ, زندیق تھا وہ, ایسا بنا دیا. ابن تیمیہ کہ کافر زندیق نہیں تھا, اور نہ ایسا تھا کہ وہ دینداری کے لیے بالکل معروف ہو, ایسا بھی نہیں تھا, بس ایک عام نوجوان تھا, عام آدمیوں میں سے ایک آدمی تھا. امام الذہبی نے اس سے تھوڑی آگے بڑھ کے بات کہی یزید کے بارے میں. سیر اعلام النبلاء میں امام الذہبی کہتے ہیں وکان ناصبیا فظا غلیظا جلفا. یزید ناصبی تھا. ناصبی کس کو کہتے ہیں؟ تاج العروس میں اگر آپ دیکھیں ڈکشنری عربی زبان کی زبی دیکھیے, ناصبی اس کو کہتے ہیں جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت رکھے, جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت رکھے اور اس نفرت کا اہتمام کرے. تو میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حضرت علی سے نفرت رکھتا ہے, ایسا آدمی. تو یہ کون تھا؟ ایسا یزید تھا. یعنی جو آدمی اس کو مانتا ہو کہ حضرت علی سے دشمنی رکھنی چاہیے, اس کو ناصبی کہتے ہیں. نواصب اس کی جمع ہے, فرقہ ہے ایک ناصبی. تو کان ناصبی, یعنی حضرت علی سے بہت بغض عداوت رکھتا تھا یزید. فظا غلیظا جلفا, بہت اکھڑ مزاج تھا, سخت زبان تھا اور بہت ہی یعنی سخت مزاج تھا, سخت مزاج تھا. غلیظا جلفا, بس یعنی پھٹ سے ایک دم کچھ بول دیتا تھا, سخت زبان تھا. فصیح تھا یہ الگ ہے, لیکن سختی سے بات کرتا تھا. یہ سیر اعلام النبلاء میں امام الذہبی نے کہا ہے. تو ایک اس کی برائی میں یہ بھی بتایا گیا کہ وہ ناصبی تھا. شاہ ولی اللہ دہلوی, جن کو تقریباً میں سمجھتا ہوں ہندوستان میں سارے فرقوں والے مانتے ہیں, ان کی کتاب مشہور کتاب ہے حجت اللہ البالغہ, حجت اللہ البالغہ. اس میں کہتے ہیں, ایک حدیث ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے, صحیحہ میں شیخ الالبانی نے اس کو ذکر کیا ہے. کیا حدیث ہے؟ ثم تکون حدنا علی دخن ثم تکون دعات الضلالة. ایک دور آئے گا گمراہی کے دائی پیدا ہوں گے. میں اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, بس اتنا یاد رکھیے ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا, گمراہی کے دائی گمراہی کی طرف بلانے والے آئیں گے. الصحیحہ میں شیخ الالبانی نے اس کو ذکر کیا جلد 4 صفحہ 399 پر. اس حدیث کے ضمن میں اس کو ذکر کرنے کے بعد ولی اللہ دہلوی کہتے ہیں ودعاۃ الضلال یزید بالشام ومختار بالعراق. یہ جو گمراہی کے دائی جن کا ذکر حدیث میں آیا ہے, تو شام میں, شام سیریا اس زمانے میں شام اس کو کہتے تھے, شام میں یزید تھا اور عراق میں کون تھا؟ مختار. مختار اس کی تاریخ بعد میں دیکھیں گے. بعد میں اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں, یعنی میرے اندر جو ہے نبوت کا دعویٰ اس نے کیا تھا, مجھ کو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے. تو حضرت علی نے, یعنی اس کو بعد میں صحابہ نے اس کو قتل کر دیا, غالباً عبداللہ ابن زبیر نے اس کو قتل کیا تھا, عبداللہ ابن زبیر نے. تو ودعات الضلال یزید بالشام و مختار ملے. شاہ ولی اللہ دہلوی کے نزدیک یزید گمراہی کے دائیوں میں سے تھا. شام کے اندر یزید تھا, کہتے ہیں دعات الضلال کے سلسلے میں حجت اللہ البالغہ میں. اللجنہ الدائمہ, جس میں شیخ بن باز اور دوسرے بہت سارے علماء تھے, جو آج بھی ہے, اور سعودی عرب میں جو سینٹرل کمیٹی ہے فتوی کی, سعودی میں آج بھی ایک انہیں سینٹرل کمیٹی ہے پورے عرب میں, بلکہ عالمی سطح پر اس کا فتویٰ لوگ تسلیم کرتے ہیں, جس کو اللجنۃ الدائمہ کہتے ہیں. اس کا فتویٰ یزید کے بارے میں کیا ہے؟ کہتے ہیں وَأَمَّا يَزِيد ابن معاویہ فَالنَّاسُ فِيهِ طَرَفَان وَوَسَط، جہاں تک کہ یزید ابن معاویہ کا معاملہ ہے لوگ اس میں دو طرف بٹے ہوئے ہیں اور بیچ کا بھی ایک طبقہ ہے. وَأَعْدَلُ الْأَقْوَال وَأَعْدَلُ الْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ فِيهِ أَنَّهُ كَانَ مَلِكًا مِّن مُلُوكِ الْمُسْلِمِينَ. کہتے ہیں وَأَعْدَلُ الْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ، تینوں قولوں میں سے سب سے بیلنسڈ، سب سے اعتدال والا، سب سے ٹھیک قول یہ ہے کہ یزید مسلمانوں کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا. لہو حسنات و سیئات، اس کی کچھ بھلائیاں تھیں، اس کی کچھ برائیاں بھی تھیں. ولم یولد الا فی خلافت عثمان رضی اللہ عنہ، اور وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں پیدا ہوا. ولم یکن کافرن، وہ کافر نہیں تھا. ولیکن جرا بسببہ ما جرا من مصرع الحسین، لیکن اس کی وجہ سے کچھ امت میں ہوا، نہیں ہونے کی چیز ہوئی، مثلا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل. وفعل ما فعل باہل الحرہ، اور اس نے حرہ والوں کے ساتھ جو کرنا تھا کیا. حرہ والے کون؟ مدینہ والے. ولم یکن صاحبا، وہ صحابی نہیں تھا. دیکھیں لڑنے والے کیا کہہ رہے ہیں، وہ صحابی نہیں تھا. ولا من اولیاء اللہ الصالحین، اور نہ وہ اولیاء اللہ جو صالحین ہوتے تھے ان میں سے تھا. یزید اولیاء اللہ میں سے نہیں تھا، اس لیے وہ یزید کو یعنی رضی اللہ عنہ یا اللہ کا ولی تھا اس طرح سے کہنا یا رحمہ اللہ کہنا ولی بنانا صحیح نہیں ہے. لجنہ کے علماء کا بھی یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ ولم یکن صاحبا ولا من اولیاء اللہ الصالحین، وہ اولیاء اللہ میں سے صالحین میں سے نہیں تھا. یہ عبدالعزیز ابن باز اور دوسرے جو علماء ان کے ماتحت تھے ان کی ماتحتی میں یہ فتویٰ آج بھی کوئی آدمی چاہے اللجنۃ الدائمہ میں جلد ایک جلد تین صفحہ نمبر 396 پر دیکھ سکتا ہے. اس سے آگے بڑھ کر علماء نے یزید کے بارے میں کہا ہے البدایہ و نہایہ میں ابن کثیر کہتے ہیں وقالوا وقد بلغ یزید ان ابن الزبیر یقول فی خطبته یزید القرود و شارب الخمر. البدایہ و نہایہ جلد 11 صفحہ نمبر 617 کہتے ہیں کہ مدینہ میں عبداللہ ابن زبیر، یہ کون ہیں؟ صحابی، اپنے خطبے میں کہا کرتے تھے، یزید تک یہ بات پہنچی کہ یزید کے بارے میں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے یزید سے بیعت نہیں کی تھی، خطبے میں کیا کہتے تھے؟ یزید القرود شارب الخمر، یزید بندروں والا. بعضوں نے کہا کہ اس کو بندر سے لگاؤ تھا کچھ، بندروں والا، شراب پینے والا، شراب پینے. اس کی تہمت کس نے بھی لگائی اس کے اوپر؟ اہل مدینہ یزید کو شراب پینے والا باندھ. بعض نے محمد ابن الحنفیہ یا دوسروں کی طرف سے بعض علماء نے روایتیں نقل کی ہیں، انہوں نے کہا میں نے تو نہیں دیکھا اس کو شراب پیتے ہوئے. آپ نے نہیں دیکھا تو آپ نے نہیں دیکھا. اسماء و رجال کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ جرح مقدم ہوتی ہے تعدیل پر، اس کو بھی یاد رکھیں کہ یعنی کسی کا عیب بتایا کسی نے، کسی نے کہا میں نے تو نہیں دیکھا اس کو ایسا کرتے ہوئے، تو جس نے اس کے اوپر جرح کی ہے اس کی جرح زیادہ اہمیت رکھتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی آدمی ایسے ہی کچھ بھی نہیں بولتا ہے کسی کے بارے میں. یا اللہ سے ڈرنے والے لوگ نہیں تھے جنہوں نے اتنی بڑی تہمت یزید پر لگا دی اگر وہ جھوٹ تھا تو. تو عبداللہ بن زبیر اپنے خطبے میں کہتے تھے یزید القرود شارب الخمر، یزید بندروں والا اور شراب پینے والا. ابن کثیر اس کے بارے میں کہتے ہیں البدایہ و نہایہ ہی میں، کہتے ہیں یزید ابن معاویہ اکثر ما نقم علیہ فی عملہ شرب الخمر و اتیان بعض الفواحش. زیادہ سے زیادہ، یعنی یزید کافر نہیں تھا، زیادہ سے زیادہ یزید کے بارے میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ کہ وہ شراب پیتا تھا اور بعض بے حیائی کے کام کرتا تھا، بے حیائی کے کام کرتا تھا یزید کے بارے میں کہا گیا ہے البدایہ و نہایہ میں ابن کثیر نے بات کہی ہے. اب کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہا گیا اس طرح سے؟ امام الذہبی نے تاکید کے ساتھ یہ بات کہی ہے. امام الذہبی اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں کہتے ہیں یتناول المسکر ویفعل المنکر. یزید شراب پیتا تھا اور برے برے کام کرتا تھا. کس نے کہا یہ؟ امام الذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں. ابن حجر سبھی جانتے ہیں ان کو, اسماء الرجال کے اعتبار سے بڑے علماء میں سے گزرے, تہذیب التہذیب, تقریب التہذیب, تعجیل المنفعہ, فتح الباری اور کتنی ساری کتابیں ان کی ہیں. ابن حجر کیا کہتے ہیں؟ کہتے وکان منہمکن فی لذاتہ, اپنی کتاب تعجیل المنفعہ میں کہتے ہیں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 378 پر کہتے ہیں یزید لذتوں ہی میں کھویا رہتا تھا, اپنی لذتوں میں کھویا رہتا تھا. کیا ان لوگوں کو اللہ کا ڈر نہیں تھا؟ اتنی بڑی بڑی بات یزید کے بارے میں کہہ رہے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جن پر اعتماد کیا جاتا ہے راویوں کے معتبر اور غیر معتبر ہونے کے فیصلے کے سلسلے میں. عبداللہ ابن حنظلہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں اور یہ پیش تھے اس وقت جب یزید کی مخالفت مدینہ والوں نے کی. عبداللہ ابن حنظلہ نے کیا کہا؟ انہوں نے قوم کو جمع کیا, کہا اس کو الطبقات الکبرى میں ذکر کیا ہے ابن سعد نے. وقال عبد الله بن حنظلہ, یہ کس کے بیٹے ہیں؟ حنظلہ رضی اللہ عنہ جو غسیل جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا شہادت پر, یہ ان کے بیٹے ہیں. انہوں نے کہا یا قوم, اے قوم, اتقوا الله وحده لا شريك له, اللہ سے ڈرو جس کے سوا کوئی معبود نہیں, جو اکیلا اس کا کوئی شریک نہیں. فوالله ما خرجنا على يزيد حتى خفنا ان نرمى بالحجارة من السماء, اللہ کی قسم ہم یزید کی مخالفت پر اسی وقت نکلے ہیں کہ ہم کو ڈر ہو گیا تھا کہ اگر اب نہیں کریں گے تو آسمان سے ہم پر پتھر نہ برسے. ہم یزید کی مخالفت یوں ہی نہیں کر رہے, اتنا برداشت کے باہر ہو گیا ابھی, ہم کو ڈر ہو گیا تھا کہ کہیں ہم پر آسمان سے پتھر نہ برسے, تبھی ہم جا کے یزید کی مخالفت پر باہر نکلے ہیں, یعنی مخالفت خروج کر رہے ہیں. ان رجلا ينكح الامهات والبنات والاقوات, یہ ایسا آدمی ہے ماؤں سے, بہنوں سے, بیٹیوں سے شادیاں کر رہا ہے. بعض علماء نے کہا کہ یزید معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو منکوہا ہوتی تھی ان سے بھی اس نے نکاح کیا تھا, واللہ عالم یہ ان کا قول ہے. اب یہاں دو باتیں علماء نے کہی کہ ان تک ہو سکتا ہے غلط خبر یزید کے بارے میں پہنچی ہو, لیکن دیکھیے اتنے وثوق سے کہہ رہے ہیں, مضبوطی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا آدمی ہے جیسے اسے کام کرتا ہے. وَيَشْرَبُ الْخَمْرَ وَيَدْعُ الصَّلَاةَ, شراب پیتا ہے نمازیں چھوڑتا ہے, شراب پیتا ہے نمازیں چھوڑتا ہے. وَاللَّهِ لَوْ لَمْ يَكُمْ مَعِي أَحَدٌ مِّنَ النَّاسِ لَأَبْلَيْتُ لِلَّهِ فِيهِ بَلَاءً حَسَنًا, اللہ کی قسم اگر میرے ساتھ ایک آدمی بھی نہیں ہوتا تو میں اس یعنی اللہ سے امید پر اس میں پڑ جاتا, مخالفت کرتا, چاہے میرے پیچھے کوئی نہیں آتا. تو یہ عبداللہ ابن حنظلہ رضی اللہ عنہ کا قول, مختلف علماء نے اس کو اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے. یہ مدینہ کے ہیں. جن لوگوں نے یزید کا دفاع کیا ہے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یزید کے بارے میں بہت ساری جھوٹی باتیں یزید کے مخالفین نے پھیلا رکھی تھیں جس میں اچھے لوگ بھی دھوکے میں آ گئے, یہ زیادہ سے زیادہ ان لوگوں نے کہا ہے. لیکن یہ خود ایک قابل ملاحظہ چیز ہے کہ کیا ایک جھوٹ اتنا زیادہ فیمس ہو جائے گا کہ ایک دم سب لوگ اس کو اتنے یعنی مضبوطی کے ساتھ مان رہے ہیں, سوچنے کی چیز ہے. ولی اللہ دہلوی اس سلسلے میں کہتے ہیں اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں جلد 2 صفحہ نمبر 333 پر کہتے ہیں ولا يمكن ان يكون تفضيل كل احد من القرن الفاضل على كل احد من القرن المفضول, کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ولا يمكن ان ام يكون تفضيل كل احد من القرن الفاضل, اعلی طبقے کا اور جو نیچے کے طبقے کا ہے, ایسا ضروری نہیں ہے کہ ایک طبقے کا ہر آدمی نیچے کے طبقے سے افضل ہو. یعنی اوپر کا طبقہ حدیث میں کیا آیا ہے, تین دور ہیں, خیر الناس قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اب بعض لوگ کہیں گے دیکھو یہ قرون یعنی تینوں قرون ہیں, قرون ثلاثہ میں سے تھا یزید, تو برا کیسے ہو سکتا ہے؟ سب سے بہترین میرا دور, پھر میرے بعد والا, پھر ان کے بعد والا, تو یزید اسی دور میں کا ہے.